Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Du har ringet til Knud Brix, journalist på Radio 24/7. Send mig en besked eller læg en sms. Tak. Ja, hej Knud, det er Ida. Jeg skulle faktisk have haft en telefon igennem dig nu, men eller igennem til dig nu, men du tager den ikke. Nå, sådan er det. Så må jeg bare prøve senere. Ja, skriv lige en sms, når du er stået op, Knud. Nu skruer jeg ned for ham. Farvel, Knud Brix. Ja, Knud Brix, han er simpelthen taget til Liberia og Sierra Leone, og så har han lovet, at jeg lige kunne ringe til ham her i starten af programmet mandag morgen og byde alle jer lyttere velkommen med en røverhistorie fra Knud Brix. Han er simpelthen taget derned for at tale med en evangelisk præst, der hedder General Butt Naked, som før har været torturbødel og kannibal. Han har også været med til at ofre børn, inden han gik i krig. Men nu er han altså blevet præst, og Knud Brix er nede for at lave en dokumentar om ham her, General Butt Naked, der også hedder Joshua Milton. Men det kan være, at han ikke er stået op endnu. Måske er det også bare dårlig forbindelse. Nå, men vi kan prøve at ringe til Knud senere, ellers så skulle han gerne komme tilbage her fredag i løbet af ugen. Og det vil så bare sige, at jeg er her de næste 4 dage her alene ved roret, og til gengæld så har jeg en masse gode historier med. Blandt andet så skal vi om lidt tale om Robert Mugabe. Han døde jo 75 år gammel i sidste uge, og det var sådan en nyhed, der gik hele verden rundt, og der blev skrevet nekrologer. Og blandt andet så blev han beskrevet som en helt, men også som en skurk. Det var han jo, kan man sige, begge dele. Spørgsmålet er bare, hvordan har de egentlig markeret ham i hjemlandet i Zimbabwe her i weekenden? Jeg har en journalist med direkte fra Zimbabwe om lidt, og hun har talt med en 26-årig lokal journalist. Han sørger på ingen måde over Mugabe. Han holdt fest i en helt anden anledning, da reporteren var forbi. Hun har også talt med en selvstændig, som faktisk er tilhænger af Mugabe, for at høre, hvordan at den her tilhænger så har sørget over den tidligere præsident. Og så har hun talt med 62-årige David, der har arbejdet for Robert Mugabe, og kan fortælle lidt om, hvordan han var at arbejde sammen med. Senere i den her time, der får jeg også besøg af Levi. Og Levi er det, man kalder binær transperson. Det vil sige, at Levi ikke er kvinde eller mand. Og faktisk så vil Levi også gerne have, at man kalder Levi i tredje person flertal, når Levi ikke er her. Det vil sige, at Levi kommer i studiet her, ja, kvart i syv. Og hvis nu jeg skulle beskrive det til en ven, så vil jeg sige, altså, Levi, de kommer i studiet. Og hvorfor den her flertalsform, det skal jeg prøve at forstå, når Levi kommer herind i studiet. Og det hele handler om den her mail, der blev sendt ud fra ledelsen på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, hvor at man opfordrede underviserne til at tage hensyn til det køn, som de studerende identificerer sig med i en mail. Og der står sådan her i mailen: undgå at samle anråbe de studerende med kønnede betegnelser, såsom damer, piger eller gutter, drenge, ved at bruge neutrale betegnelser om dine studerende. Er du med til at skabe et mere inkluderende undervisningsmiljø? Det stod der altså i den her mail, der blev sendt ud, og den blev debatteret her i sidste uge. Vi havde det også med i fredagens program. Og der talte vi også med en leder på den skole, der hedder DIS, altså DIS, hvor at de har cirka 20 studerende, som identificerer sig med non-binær, som har et non-binær køn. Og hvor man altså også siger den her flertalsform, de. Men i dag, der kan vi altså tale med en af dem, som rent faktisk ønsker det. Og så har Søren Espersen også været ude og lave en lille video. Han er begyndt at lave nogle videoer på Facebook, hvor han ligesom debatterer ugens store historier. Og han er altså edderspændt rasende med sin egne ord over den her kønsdebat. Så han er faktisk også med på en telefon. Og jeg tænker bare, at Søren Espersen, han skal fortælle, om han vil respektere, at Levi gerne vil omtales som de og dem, og ikke han eller hun eller hen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Did you ever meet Mugabe? Several times we worked. Ja, det er altså om små 10 minutter, at vi tager den her historie med Mugabe. Men først så skal vi lige vende os mod en fangeudveksling, der er foregået. I lørdags der blev der udvekslet fanger mellem Rusland og Ukraine. Og det er en af de få gange siden krigen den brød ud tilbage i 2014, at de her to lande rent faktisk har samarbejdet, i stedet for at bekrige hinanden. Andrei Kasankov, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist for Weekendavisen i Rusland, og både Rusland og Ukraine har altså udvekslet fanger, cirka 35 hver vej. Hvem var blandt de russiske fanger, som er blevet udleveret til Ukraine? Af dem, der er mest kendte blandt de 35 russiske fanger, som er blevet udleveret til Ukraine, så er det først og fremmest Oleksiy Sov, en kendt ukrainsk filminstruktør, der har været fanget i 5,5 år, sådan cirka lige siden Rusland har annekteret halvøen Krim, hvor han protesterede imod det, og ifølge russiske myndigheder havde alle mulige planer om at sprænge forskellige ting på Krim, simpelthen eksploderede, sådan at det eksploderede. Og så han blev anklaget for terrorisme, og der har været meget fokus fra diverse myndigheder, internationale organisationer som Amnesty International for eksempel, at han skulle løslades. Og nu er det så endelig blevet gjort. Nogle andre, der også er ret kendte, ikke af navn, men i hvert fald sådan som gruppe, det er 24 ukrainske sømænd, der har været tilbageholdt lige siden november sidste år, hvor Rusland beslaglagde 3 ukrainske skibe, som forsøgte at sejle under Krimbroen. Det er sådan en bro, som er 18 km lang bro, som Rusland indvidede sidste år, der forbinder halvøen Krim med Rusland. Og der forsøgte Ukraine så at sejle under broen, uden at spørge russerne om lov. Og det gik ikke så godt da i november sidste år. Og lige siden, der har der været meget pres på Rusland om, at de her 24 sømænd skulle løslades. Så nu er det så endelig blevet gjort. Okay, så det vil sige, at blandt andet de her 24 ukrainske sømænd, de kan altså vende tilbage til Ukraine efter den her fangeudveksling. Og hvad med blandt de russiske fanger? Det er også noget med, at der er en af dem, der muligvis er involveret i nedskydning af et Malaysian Airline passagerfly, MH17. Ja, lige præcis. Men altså, det er ikke noget med, at de kan vende tilbage til Ukraine. Det er tilbage i Ukraine. Det er tilbage, ja. Det er tilbage. Det er alle sammen tilbage siden lørdag. Fuldstændig korrekt, som du siger, så er det interessant, at blandt de fanger, der kom tilbage til Rusland, så er der nogen af dem, der som sådan ikke er kommet tilbage, men som i modsætning, alle dem, der kom tilbage til Ukraine, de er ukrainske statsborgere. Dem, som Rusland har fået, der er nogen af dem, der er russiske statsborgere, der er kommet tilbage til Rusland. Men så er der også en række af dem, der er ukrainere. Og blandt dem er der så en mand, der hedder Vladimir Semakh, som formodes at have deltaget i luftforsvaret af Øst-Ukraine tilbage for 5 år siden. Dengang, at de her malaysiske fly blev skudt ned. Og det, der er med ham, det er, at for ikke så længe siden, så kom så en video med ham frem, som har været frit tilgængelig i rigtig lang tid, men som man ikke har været opmærksom på. Og der fortæller han faktisk ret åben i videoen omkring, at han har været med til at skjule det her missilsystem, som har været brugt til at nedskyde det malaysiske fly. Så han har været set som en ret vigtig vidne, en mulig retssag mod Rusland. Sådan, egentlig så er det jo så godt som bevist. Det har været så godt som bevist, at det er sådan en blanding. Altså det er de her pro-russiske separatister i Øst-Ukraine, der med Ruslands hjælp skød flyet ned der for 5 år siden. Men alligevel så vil de, især de hollandske myndigheder, gerne have haft ham her, en ukrainsk statsborger, der har været involveret i det på prorussernes side. Men russerne forlangede simpelthen, at han skulle være med i udvekslingen her. Og hvis ikke han var med, så truede det med, at det ikke kunne blive til noget med udvekslingen. Og i hvert fald ham her, filminstruktøren Sensov, som jeg har nævnt før, at han måske ikke kunne være med. Så Ukraine, det gav sig til sidst, og russerne har fået Temach, som er altså en kunne have været en vigtig vidne i en retssag mod separatisterne af Rusland. Okay, så vi har altså Temach, der er sandsynligvis er involveret i nedskydning af et fly. Vi har 24 ukrainske sømænd og en filminstruktør. Hvis man kigger på sådan de her to grupper af fanger, hvem har så gjort det bedste bytte, Rusland eller Ukraine? Sådan umiddelbart, så er det win-win både for Ukraine og Rusland. Rusland har løst flere problemer, som Rusland har haft. For eksempel, hvis Rusland ikke har udleveret det her 24 ukrainske sømand, så kunne man have fået en masse problemer med maritimt rundt omkring med at samarbejde med resten af verden, fordi at der var en FN-domstol for maritime anliggender, der har sådan set dømt i sagen omkring det her sømand, om at Rusland skulle have udleveret den. Så nu kan man godt sige, at der er ikke noget problem med det længere. Og samtidig har Rusland så brugt den til at få nogen af sine egne, og så sådan en som Temach tilbage, og også sådan løst det mulige problem med en retssag, og så endnu mere omtale omkring den her sag med flynedskydning. Så det er gået rigtig godt for russer. Og så har man fået nogle andre russere hjem. Okay, så En kendt journalist for eksempel. Det er gået rigtig godt, men det er også gået godt for Ukraine, fordi at der er nogle af dem, man har fået hjem, det er sådan nogen, som bliver betragtet som helte i Ukraine, og den gamle ukrainske præsident, som ikke længere har magten i landet, han har haft 5 år til at få den tilbage, men har ikke kunne gøre det. Og den nye ukrainske præsident, som kun har haft magten i sådan cirka 3 måneder, det lykkedes altså for ham, og det var en stor festlighed nærmest i Ukraine, da de kom tilbage, og der kom rigtig mange mennesker for at tage imod den i lufthavnen. Så som jeg ser det, så er det sådan en sjælden dag, der har været en sejr for både Rusland og Ukraine, der har samarbejdet omkring det her. Så det er en sjælden glædelig dag, vi har i den konflikt, der efterhånden har varet i 5,5 år. Og særligt Rusland er jo blevet kritiseret for at have taget fanger herunder de 24 sømænd, som du nævner. Både den franske og tyske regeringsleder Macron og Merkel har krævet de her sømænd løsladt, og EU har indført sanktioner mod Rusland, og FN krævede i februar fangerne løsladt øjeblikkeligt, og nu er de altså tilbage. Krigen mellem Rusland og Ukraine startede jo tilbage i 2014, da Rusland annekterede Krim, halvøen, der stadig er internationalt anerkendt som ukrainsk territorie. Under krigen har mindst 13.000 mennesker mistet livet. Og Andrej Kasankov, du er journalist for Weekendavisen i Rusland, og det store spørgsmål er selvfølgelig, om den her udveksling, der skete i lørdag, som du kalder en win-win for de to lande, er det en potentiel åbning for en afslutning på krigen mellem de to lande? Jamen, det er selvfølgelig noget, vi andre kan håbe på. Nu sagde du jo, at du nævnte halvøen Krim, og der har været krig lige siden. Det er sådan set også korrekt, men i virkeligheden så er det ikke så meget halvøen Krim, der ligger sådan i det sydlige Ukraine, der er det største problem. Det er det, der sker i Øst-Ukraine. Det er der, hvor vi har 13.000 dræbte mennesker. Og der er det sådan, at der er jo to separatistrepublikker, selvudråbte separatistrepublikker, som er i krig med Ukraine. Og Rusland nægter sådan set officielt at have noget som helst med dem at gøre. Men jeg ser flere gode udviklinger i det her. For det første, i og med, at Rusland er gået ned til at udveksle fanger, så er det som om, at man nærmest for første gang har erkendt, at man har noget med krigen at gøre som sådan. For det andet, så er det, altså det siger også noget om, at begge parter er indstillet for, at de skal gå fredens vej på en eller anden måde. Jeg har fået en mail i går fra den ansvarlige ambassadør fra Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, der har sådan han er den, der står i spidsen for organisationens arbejde omkring udveksling af fanger lige præcis det i Øst-Ukraine. Altså ikke mellem Rusland og Ukraine, men mellem det her separatistområder og Ukraine. Og han kalder det for et stort skridt, og han håber på, at det kan sætte gang i fangeudvekslinger, også mellem Ukraine og separatisterne, og at det måske ikke på sigt kan føre til sådan en slags fred, så man endelig kan åbne der i Øst-Ukraine. Det håber vi jo så alle sammen på. Det er sådan set det, som nye ukrainske præsident Zelensky har lovet sine vælgere, at han vil kæmpe for. Da han blev valgt der i april, og han leverer, kan vi se, han er begyndt at levere i den retning. Så man må håbe på, at han kan levere endnu mere, og han kan være i stand til at skabe fred der, sådan at de i det mindste kan holde op med at skyde på hinanden. Okay, et stort skridt. Mange tak, fordi du er med, André Kasankov, der altså er journalist for Weekendavisen i Rusland. Dette er Radio 24/7. Ja, 21 minutter over 6. Robert Mugabe, han døde jo 95 år gammel i sidste uge, og det var en nyhed, der gik verden rundt, og der var nekrologer, og han blev beskrevet både som ond og god, og som skurk og helt. Hans karriere blev jo indledt, da han kæmpede for de sorte under det hvide mindretal, og han blev leder af oprørsbevægelsen ZANU, der vandt landets første demokratiske valg tilbage i 1980. Og så siden så endte han så som en slags enehersker i mere end 33 år, og tusinder af politiske modstandere blev fængslet eller dræbt. Så hvordan er han egentlig blevet markeret her i weekenden i hjemlandet Zimbabwe? Anna, godmorgen. Godmorgen. Anna T. Rosgaard, du er med fra Zimbabwe. Ja, det er jeg. Min kollega Stine Ulbjerg Hansen og jeg har været rundt her i hovedstaden Harare og talt med indbyggerne her efter Mugabes død. Og i fredags der blev han erklæret national helt af den nuværende præsident Emmerson Mnangagwa. Og der er officiel landesorg her i landet, indtil Mugabe han er blevet begravet. Og ifølge lokale medier, så sker det altså i weekenden. Men lige nu der er hans lig stadig i Singapore, hvor han døde på hospitalet i fredags. Men altså som sådan har der egentlig ikke været nogen officiel markering af hans død. Men i går søndag, så kom det så frem i de lokale medier, at han forventes at blive transporteret. Altså hans lig bliver forventet, at det lander i Zimbabwe på onsdag, hvor hans kiste så skal transporteres ud til Mugabes landejendom, og senere til en mindehøjtidelighed på et stort stadion her i hovedstaden, hvor formålet altså er, at alle indbyggerne de ligesom kan komme og sige farvel til deres tidligere præsident. Okay. Nå, spændende. Vildt nok. Altså, og Anna, jeg ved, du har talt med en 26-årig lokal journalist, der ikke sørger, og så en selvstændig, der er tilhænger af Mugabe, og så 62-årige David, der har arbejdet for ham. Og vi skal høre et klip fra dem alle tre. Prøv lige at fortælle, hvem David han er. Jamen altså, David han er 62 år, jeg har oplevet Zimbabwe på den måde, både før og efter uafhængigheden. Han er pensionist nu, men han stod faktisk for bilerne i Mugabes regering. Altså han har simpelthen arbejdet sammen med Mugabe. Så lad os prøve at høre, hvad han siger. Did you ever meet Mugabe? Several times. We worked. We just greeted each other. How are you? How are you? Good morning. Good morning. And how is home? Yeah, there were a lot of people. His office was always busy. Yesterday he was named a national hero. What do you think about that? Yeah, indeed. He is a national hero. Because he was fighting for a good cause. But after that, all was taken away because of a few mistakes, you see. Because you can see now we have 90% unemployment here. You cannot even get money from the bank. There's no money there. The hospitals, there's no medicine there. But why were he a hero if the changes were bad? Oh, well, now everyone makes mistakes. Generally, he was just a good person. Ja, her altså David på 62 år, som har arbejdet sammen med Mugabe og hils på ham flere gange. Anna, hvem er det andet, den anden person, vi skal høre fra? Den næste person, vi skal høre fra, han hedder Benjamin, og han mødte mig ude i et industrikvarter, et tidligere industrikvarter, hvor han reparerer biler fra trafikuheld. Et job, som han har skabt sig efter, at den fabrik, han arbejdede på, den lukkede på grund af nogle af Mugabes reformer. Og på trods af det her, altså noget, at han mistede sit job på grund af de reformer, så er han altså meget, meget positiv over for Mugabe. Så ja, det har vi skulle prøve. Since I was born 1983, myself, I was happy with what he did, and he didn't like nonsense within the country. That's what I respect him for. So how did you feel yesterday when he died? It was a shocking blow to me, and I was just like, okay, in one way traumatized to say, well, he was the man I was actually looking at the moment to bring order within the country. My heart is still behind the scenes. I did my own little cry at home without anyone watching, but he was my president. Are you like doing something special? Well, actually, I didn't have enough finance to do that because I wanted to buy a T-shirt. At the moment, I just dressed according to the blue roof. So his roof is blue. So if you talk about blue roof, everyone within Zimbabwe knows that you're talking about Mugabe and about the blue roof. Mm. Okay. So that's why you're dressed all in blue today. In blue. Even my earphones are in blue. Mm. Yeah. Okay, så alt, han har taget på, det er blot tøj, simpelthen for at sørge over Mugabe. Lige præcis. Altså han var, altså ja, han havde sådan nogle hovedtelefoner, der stak op af hans trøje, og de var blå, altså alt var blot, hans sko, hans bukser, hans, altså alt. Men er det noget, det andre ting, også gør? Altså er det en ting, at man tager blot tøj på? Det er det. Altså, han markerer det på alle mulige forskellige måder. Altså, som han siger, han vil også gerne købe en t-shirt. Der er også andre, der tager fri fra arbejdet med det. Altså, flere, der siger, at jeg sørger i dag, så jeg har taget fri fra arbejdet. Der er så mange, der ikke har råd til at tage fri fra arbejdet for at sørge på den her måde. Men så er der andre, der tager busser ud til resistens der, hvor han boede. Med det her blå tag og server derude. Så det bliver markeret på alle mulige måder, og så er der så andre igen, som slet ikke markerer det på nogen måde, ikke? Fordi de ikke var lige så store tilhængere som Benjamin her, som vi kunne høre. Ja, og Benjamin græd også, simpelthen, da han hørte, at Mugabe døde. Og hvor gammel er Benjamin cirka? Benjamin, han er 35 år, så det er jo også det, der er lidt paradoxalt med det. Eller, som det vi havde troet, da vi kom herned, at det ville være, altså, det ligesom ville være lidt mere sort-hvidt op, altså at de ældre mennesker, der kunne huske tilbage både før 1980 her, ikke, var dem, der var mere pro Mugabe, og så de yngre, ligesom Benjamin, der havde været mere mod. Men det er virkelig et grået billede, vi møder her. Altså, de unge er lige så Mugabe og lige så meget mod Mugabe, som de ældre er, selvom de ikke har oplevet det her skift. Og du mødte også en 26-årig journalist? Ja, og han har så et helt andet syn på Mugabe. Han arbejder som freelance journalist, og han har dækket Mugabe både før og efter kuppet her, hvor han blev væltet i 2017. Ja, så lad os prøve at høre ham. During the coup in November, it was a good windfall for many journalists like me here. He brings a lot of interest. He's an interesting character. So how do you find the situation about Mugabe's death? I just find that his character was controversial till the very end. Like, for instance, look at his death. He dies in Singapore seeking medical healthcare, which speaks to what he did with our healthcare here back home. We have a poor healthcare system. As we speak right now, doctors haven't been going to work and they've been saying they're incapacitated. What is your own opinion about Mugabe? I think I'm like every Zimbabwean. I look at Mugabe as a good and bad guy. And as much as confusing as that is, I think that's how I like to think of Mugabe. He did some good, he did some bad things. Ja, han gjorde altså både gode og dårlige ting. Anna T. Rosgaard, tak fordi du var med. Tak fordi du måtte være med. Fra fra en lidt dårlig telefonforbindelse, men det er altså også fordi, at Anna Rosgaard er med en kollega i Zimbabwe, og de har altså dækket den reaktion, der har været på nyheden om, at Mugabe han døde fredag, 95 år gammel. Vi skal lige om lidt tale om en video, vi er kommet i besiddelse af, en video, som viser to skibe, som slår mod hinanden, mens de bliver transporteret ender med at forlise. Men nu er klokken 6:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Langt de fleste gymnasieelever er overvejende glade for at gå i skole. Det viser den første store nationale trivselsundersøgelse med deltagelse af godt 83.000 elever i 1. og 2. G. Men samtidig svarer 31% af eleverne, at de i skoleåret har overvejet at droppe ud af gymnasiet. Det skriver Jyllandsposten. Hos Martin Mejlgaard, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, vækker det bekymring, at så mange har overvejet at droppe gymnasiet. Jeg tror, at kvaliteten simpelthen ikke er høj nok, efter der er sparet år efter år efter år, så er der mindre tid til den enkelte elev, mindre tid og mindre nærvær med lærerne, mindre feedback og mindre vejledning. Og der mangler man jo som elev noget kvalitet. Af undersøgelsen fremgår det, at den sociale trivsel er god, og at meget få elever føler, at de bliver mobbet. Derimod føler mange elever sig presset, konkluderer Børne- og Undervisningsministeriet, der står bag undersøgelsen. Britiske lovgivere vil i dag anmode om en ekstraordinær debat, hvor man vil forsøge at tvinge den konservative regering til at offentliggøre dokumenter om konsekvenserne af et brud med EU uden en skilsmisseaftale. Lovgiverne har stor interesse i at se regeringens egne dokumenter, der viser, hvad man selv antager, der vil ske uden en aftale med EU. Det rapporterer tv-stationen ITV. Oppositionen er i stigende grad bekymret for, at premierminister Boris Johnson vil prøve at ignorere en ny lov, som skal underskrives af dronningen i dag. Loven blev vedtaget i den forløbne uge, og den vil tvinge premierministeren til at søge udsættelse for Brexit, hvis parlamentet siger nej til en EU-aftale, eller regeringen kommer tilbage helt uden en aftale med EU senest den 19. oktober. Et ukendt antal personer er kommet til skade i et slagsmål i Valby natten til i dag. En eller flere personer er ramt af knivstik. Som følge af hændelsen har Københavns Politi afspærret området nær Akacieparken og Valby Langgade, og afspærringen kan give trafikale problemer her til morgen, skriver politiet videre på Twitter. Politiet modtog klokken 0:40 anmeldelsen om et større slagsmål på Karl Drejers Vej i Valby. Vagtchef Henrik Svejstrup vil ikke oplyse, hvor mange personer, der er kommet til skade, og ønsker heller ikke at udtale sig om de forurettedes tilstand eller hvem de er. Det norske skib Ocean Viking har reddet 50 migranter i Middelhavet ud for Libyens kyst, det skriver nyhedsbureauet AP. Af de 50 ombordværende var 12 mindreårige. En af migranterne var en gravid kvinde. Alle kommer fra afrikanske lande syd for Sahara. Da migranterne er opsamlet i den libyske redningszone i det centrale Middelhav, så er samtlige migranter som følge af maritim lov blevet sejlet tilbage til Libyen. Og vejret... Stedvis tåge først på dagen, og også en overgang mulighed for lidt eller nogen sol. Senere skyde mange steder, og også byer, der i den sydøstlige del af landet, vil være med mere udbredt regn, og så bliver det mellem 15 og 18 grader, og svag til frisk vind mellem nord og øst. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Ja, vi kan jo lige starte dagen med en mand, der er edderspændt rasende. Man må ikke længere sige mand, kvinde. Man må ikke længere sige dreng, pige. Hvad fanden er det, der foregår? Vi har en fri verden, hvor folk kan se ud, som de vil. Og det har vi for længst accepteret, at folk skal have deres egne opfattelse af, hvilket køn de har. Det interesserer ikke nogen overhovedet, hvordan folk tager sig ud, hvordan de ser ud, hvad de klæder sig ud med. Det må folk selv om. Ja, og ham, der banner her, det er Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Og han er helt sur, og han er op at køre på grund af den her kønsdebat, der var i slutningen af sidste uge, som handlede om, at ledelsen på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet har sendt en mail ud, hvor de har opfordret underviserne til at tage hensyn til det køn, som studerende identificerer sig med. Og Levi Bøgh-Streg kommer her ind. Levi er kandidatstuderende på det her institut og er non-binær transperson. Det vil sige, at Levi gerne vil refereres til, ikke som han, hun eller hen, men som de, altså tredje persons flertal. Og det skal vi sådan set bare høre, hvorfor, altså hvorfor vil Levi gerne det. Og så tror jeg faktisk også, at vi ringer op til Søren Espersen og hører om, ja, bare lige om han er morgensur. Og det er sådan set om cirka 10 minutter. Men vi er her på Radio 47 kommet i besiddelse af en video, der er optaget i 2016. Og det her, det er en video, som ikke tidligere har været offentliggjort. Og videoen, den viser to store skibe, der bliver trukket af et tredje skib. Men de her to skibe, de så fortøjet så tæt sammen, at de står og slår mod hinanden. De bliver begge smadret og ender med at forlise. Og lige nu, der er anklagemyndigheden i Københavns Politi i gang med at tage stilling til, om Mærsks datterselskab skal tiltales i denne her sag. De her to skibe, de forliste tæt på en maritim naturpark ved den franske kyst i 2016. Og den her video har vi lagt ud på vores Facebook-side, inde på Radio 24/7's Facebook-side, så man kan se den her video med egne øjne. Niklas Krislund, godmorgen. Du er journalist på det, der hedder Shipping Watch, og du har dækket den her sag fra starten, og du har også set den her video, som vi har sendt til dig. Hvor var skibene på vej hen? De var på vej til Tyrkiet, hvor de skulle ophugges på et ophugningsværft dernede. Og hvordan vil du beskrive videoen? Jamen altså, man starter med at se de her to Mærsk-skibe forlade Fredericia i december 2016. De er fortøjet side om side, som du siger, og så cirka en uge senere, så begynder de så at slå mod hinanden, og ret hurtigt inden for 36 timer eller sådan noget, så er de så beskadiget, at de faktisk ender med at synke begge to. Er det en usædvanlig måde at transportere skibe på? Ja, det er det. Altså, de eksperter, jeg har talt med, siger i hvert fald, at når man fortøjer dem side om side, så er der ret stor risiko for, at de begynder at slå mod hinanden, hvis vejret bliver dårligt. Og som videoen viser, så var det så desværre også det, der skete. Mm. Ja, det er ret voldsomt i videoen. Altså, man kan simpelthen se dem bid for bid blive smadret, de her skibe. Og de forliste altså ud fra Frankrigs kyst tilbage i 2016 ved Bretagne-regionen i Frankrig. Ja, hvad er det særlige ved det her forlis, som der nu er en video af? Ja, man kan sige, at der er flere ting. For det første er det heldigvis relativt sjældent, at store handelsskibe de forliser. Så det er noget, der vækker opsigt, ikke mindst når det er Mærsk, der er involveret, fordi de kan få styr på tingene. Når det her så er en sag, vi stadigvæk taler om tre år senere, eller næsten tre år senere, så skyldes det blandt andet den metode, at de var fortøjet side om side. Altså det er usædvanligt, og det er ret risikabelt at gøre det på den måde. Eksterne eksperter frarådede også Mærsk at bruge metoden, og de anbefalede den anden. Når de så alligevel gjorde det, så var det fordi, det var den billigste metode. Okay, hvordan gør man måske normalt? Eller ja, altså man kunne have gjort det på linje, kan man ligesom sige, men det har været dyrere, fordi at så skulle der være besætning på to af skibene. Og Mærsk valgte så den løsning, de valgte, fordi de kun skulle have besætning på et af skibene. Og det var simpelthen billigere. Og på det her tidspunkt var der meget fokus på omkostningerne i Mærsk. De havde lige været igennem en stor sparerunde i det her rederi, hvor 400 mennesker blev fyret. Blandt andet den inspektør, som havde stået for at forberede det her slæb. Han blev sendt hjem fra den ene dag til den anden. Så der har også været et sparehensyn, som er spillet ind. Okay, klart. Altså, hvis man forestiller sig skib ligge sådan i røven af hinanden, så kan de ikke slå mod hinanden, men det kunne de altså, når de er fortøjret så tæt side om side. Havarikommissionen har i en rapport fastslået, at Mærsk Supply Service blev rådet af to konsulenter til at vælge en anden metode til at buksere skibene, som du også forklarer her. Og alligevel så valgte rederiet altså at bruge metoden, der altså fik skibene til at synke. Formentlig fordi det var den billigste løsning. Skibene, de sejlede op og ned af hinanden i 36 timer, inden de sank. Hvad er egentlig rederiets forklaring på, at de valgte at gøre det her alligevel, selvom der var to konsulenter, der rådede dem til at bruge en anden metode? Ja, altså de siger selv, at de havde regnet med, at skibene ville opføre sig som et i vandet, så når det ene ligesom krængede til højre, så ville det andet følge med, og omvendt ikke. Det modsatte skete, så de endte med at slå mod hinanden, men de mente, de havde lavet en risikovurdering, som tog højde for det, og de mente, at de havde taget de forholdsregler, der skulle til. Men som man ser på videoen, så gik det så alligevel galt. Både de to skibe, som hedder Mærsk Searcher og Mærsk Shipper, der sank, og skibet, der trak dem, var altså på vej til ophugning i Tyrkiet. Og Miljøstyrelsen har også overvejet at politianmelde rederiet for manglende tilladelse til at ophugge, men har valgt at lade sagen ligge. Hvorfor skulle skibene helt til Tyrkiet og ophugges? Ja, men altså det er sådan, at når rederier de har nogle gamle skibe eller skibe, som er arbejdsløse, så vil de gerne af med dem, og så sælger de dem til ophugning. Og der er sådan, det lidt mærkelige, det er, at det foregår meget langt væk fra de lande, hvor rederierne bliver drevet. Store containerskib bliver typisk ophugget sådan direkte på stranden i Indien, det gør Mærsk også. Og mindre skibe sejler nogle gange lidt kortere distancer, og der er så nogle værfter i Tyrkiet, man kan bruge. Men det er ret almindeligt at sælge et skib som skrotmetal, og så kan man få noget af sin investering tilbage. Jeg tjekkede lige inden jeg kom herind, altså de her skibe har formentlig haft en værdi på omkring $1 million, og det er jo også en slags penge. Nå, okay. Nu er de så på bunden af havet, og ret tæt ved sådan en maritim naturpark ved Bretagne-regionen i Frankrig. De franske myndigheder de har pålagt Mærsk Supply Service at tilse skibene for mulig miljøpåvirkning. Hvordan har de franske myndigheder og også miljøorganisationer i Frankrig reageret på det her forlis? Jamen altså, sagen fik stor opmærksomhed i Frankrig, faktisk næsten mere end den gjorde her i Danmark, blandt andet fordi, at den havnede der ved den maritime naturpark. Den franske miljøminister på det tidspunkt, Ségolène Royal, gik ind i sagen. Hun sendte et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen og bad om en dansk redegørelse dengang. Og det gjorde hun blandt andet, fordi at der var nogle NGO'er, som lagde rigtig meget pres på den franske regering dengang. Hvad for nogle konsekvenser kan det få for Mærsk? Jamen altså, nu er politiet ved at tage stilling til, om de skal tiltales eller ej, men altså, hvis de bliver tiltalt og senere dømt, så vil rederiet formentlig få en bøde, og hvis det går rigtig slemt til, så kan kaptajnen også få en kortere fængselsstraf, men det ved vi ikke endnu. Altså, det er slet ikke sikkert, der bliver rejst tiltale, det må vi se. Ja, og Mærsk Supply Service har ikke ønsket at stille op til interview i Radio 427, men de skriver i en mail, at de tager forliset meget seriøst og har lavet en række forebyggende tiltag, så det ikke kan ske igen. Og man kan altså se den her video, som vi har fået her på Radio 24/7, inde på vores Facebook-side, som bare hedder 24/7, eller inde på Radio 24/7's hjemmeside. Niklas Krislund, mange tak, fordi du kom. Selv tak. Journalist på Shipping Watch. Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo... når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke lav på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Ledelsen på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, de har i en mail den 30. august opfordret undervisere til at tage hensyn til det køn, som universitetsstuderende identificerer sig med. Der står for eksempel i den mail, som vakte en del opsigt i sidste uge: undgå at samle anråbe de studerende med kønnede betegnelser, såsom damer, piger eller gutter, drenge. Ved at bruge neutrale betegnelser om dine studerende, er du med til at skabe et mere inkluderende undervisningsmiljø. Brug hellere navn end pronomen, altså han, hun, når du skal omtale en studerende i tredje person, hvis du er i tvivl om, hvad denne bruger. Dette er særligt betænksomt, hvis denne omtale finder sted i undervisningssammenhæng. Og godmorgen til dig, Levi Bøgh-Streg. Godmorgen. Godmorgen. Du er kandidatstuderende i teater- og performance-studie på netop Institut for Kunst og Kulturvidenskab, hvor denne her mail er blevet sendt ud til dine undervisere. Ja. Og du betegner dig selv som non-binær transperson. Hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at jeg ikke identificerer mig med at være hverken mand eller kvinde. Og det er så bare, non-binær er bare en eller anden overordnet betegnelse. Der kan være en masse subgrupper herunder. Jeg vælger altså bare at holde mig til den overordnede betegnelse. Og hvordan vil du gerne tiltales? Jeg bruger de dem-pronomer, så det vil så sige i en tredje persons tiltale bøjning, så det er så de dem deres, i stedet for eksempel han, hun, hendes. Og er det også, når jeg taler til dig i anden person, hvis jeg spørger, hvordan har du det? Ja, altså det er jo bare helt almindeligt. Okay. Jeg vil jo heller ikke finde på at sige til dig, vil hun have et glas vand eller noget. Der vil, jamen altså, det kunne være, det også kunne være flertal, altså hvordan har de det? Nej, overhovedet ikke. Det er bare, altså det er kun i tredje person, så stadig du, dig, din og så videre. Ja. Så det kunne være, hvis jeg gik ud for studiet, så kunne jeg sige, Levi, de sidder derinde. Ja. Og hvordan kan det være, at det er flertal? Hvorfor ikke bare hen? Jamen, jeg tror egentlig, at... nu er det ikke, fordi vi er så gode til at bo hen i Danmark, men jeg tror egentlig, det er jo en aflejring af det engelske they-them-pronomen, som vi har jo så valgt at sådan ligesom adoptere ind i vores sprog. Jeg har mange venner, der spørger, hvorfor kan du ikke bare bruge hen i stedet for? Det ville da være meget nemmere. Og så sådan, at nu passer det ikke for mig at bruge hen. Altså, hvis jeg alligevel skal tage noget, der er uvant at sige, så kan jeg jo lige så godt tage det, der er, passer bedst til mig. Lige i min situation tror jeg også, det handler om lidt sådan et tilhørsforhold. Der er mange transpersoner, ligesom mig, der bruger de dem pronomener, så det er jo også noget, vi kan spejle os i hinanden. Det handler også om at føle sig som en del af en gruppe. Og det betyder ikke, at man, hvis man bruger noget andet, man ikke er med i det, men for mig er der bare noget genkendelsesklang i at bruge de dem pronomener. Og hvorfor flertal? Hvorfor ikke bare den? Der er også nogen, der gerne vil bruge den. Jeg synes, at de dem læner os op af sag og er inkluderende for dem, der også oplever at have flere kønsidentiteter. Der er også nogen, der er kønflydende, hvor at kønnet ligesom kan variere og ikke er et statisk sådan fast punkt for dem. Så det er jo også inkluderende for. Og så er det jo også en tanke om at sige, sådan, okay, hey, jeg tilpasser mig et binært samfund konstant og hele tiden. Lige med den her ting, der synes jeg, det er meget sjovt at gå ind og prøve ligesom at queer sproget lidt. Og sige sådan, hvorfor er det egentlig, vi skal altså, tale så rigidt og fast hele tiden? Vi lærer nye ord hele tiden, som vi adopterer i det danske sprog. Så kan vi da også gøre det på den her måde, ikke? Og hvordan undgår man misforståelser? Fordi hvis nu jeg går udenfor og siger, dem sidder derinde, ja, så kunne folk jo tro, at der sad to mennesker herinde. Ja, det er rigtigt nok. Altså, så kan man jo uddybe og forklare. Og igen, altså, når jeg har sprunget ud til familie og venner og arbejdsplads og sådan noget, så har jeg jo præsenteret, hvilke pronomener jeg ønsker at bruge, og hvad jeg ikke ønsker, de skal sige. Men jeg ved godt, det er svært for mange, og det er jo også noget, man lige skal lægge sig selv i selen med. Så jeg siger jo også, altså, hvis det er I meget i tvivl om det, så brug der hellere navn i stedet for. Altså sådan, det kan man jo også bare gøre. Du kan jo også bare sige, når Levi sidder inde i studiet, ikke? For eksempel. Og hvis jeg står ude foran og siger, Levi sidder inde i studiet, eller de sidder inde i studiet, hvorfor er det så vigtigt, at jeg tager hensyn til dig og bruger den tiltaleform? Jamen, det er sådan set vigtigt, ligesom at det er vigtigt, at jeg heller ikke bruger forkert pronomen med dig, når jeg sidder og taler med dig. Det er en form for at vise respekt overfor for min kønsidentitet. Og så sige mit pronomen. Hvis folk så kan finde ud af at bruge mit pronomen, det er jo bare dejligt, selvom jeg godt ved, det er svært. Men det er, jeg synes, det er en gestus af respekt at bruge mit pronomen, hvis man kan finde ud af at bruge det. Ikke? Og den gestus og den respekt, jeg vil vise ved at sige, de sidder inde i studiet, den vil du jo faktisk ikke høre, fordi jeg står jo udenfor. Mm-hmm. Ja, men altså sådan... Det er jo stadig noget, I præger jo også hinanden, når I snakker. Så hvis man også bruger de her pronomener, så introducerer man jo også ideen for andre. Og jeg vil da, altså hvis jeg kalder dig han uden for studiet, så vil du heller ikke høre det, men det er jo ikke rigtigt. Så hvorfor skal jeg bevidst sige det forkerte? Altså sådan, så kan man slippe op. Det sker for os alle sammen. Det sker hele tiden, ikke? Så kan man rette, eller hvis folk er gode, så kan de rette og sige, hey, det er jo ikke lige det, Levi bruger. Nå nej, det er også rigtigt, og sådan noget, ikke? Altså... Værre er den jo heller ikke. Ikke fordi jeg opfordrer til, at man skal sige det forkert konstant, men det er jo ikke fordi, jeg står og skælder folk ud, hvis de får det forkert, fordi det er jo ikke indlejret i vores måde at tænke på. Vel? Det er jo selvom det bestemt ikke er nyt at være non-binær, det er bestemt ikke breaking news. Det kønnet har været bevis konstrueret i forskning de sidste minimum 30 år. Altså spoiler alert, ikke? Altså sådan, så det, hvad hedder det, det er jo ikke noget nyt, men det er noget nyt for mange at skulle forholde sig til, fordi de ikke er blevet introduceret for ideen før nu, ikke? Og jeg troede ellers, jeg var ret godt inde i kønsteori. Jeg har endda læst Judith Butler, Gender Trouble osv., men det var først i sidste uge, at jeg hørte om det her med, at man vil omtales i tredje person flertal, at der var nogen, der ønskede det. Jeg synes egentlig lidt spøjst, at det minder jo lidt om altså den der, nu vil jeg ikke sige reaktionær, men den høflige tiltaleform, som man jo netop gjorde op med på universiteterne, hvor de studerende insisterede på at sige du til deres underviser i slut 60'erne og start 70'erne. Og nu er der så nogle studerende, der vil have, at underviserne siger de til dem. Hvornår finder du ud af, at du gerne vil omtales som tredje person flertal? Det er jo en pronomenform, jeg også har lært. Det er jo ikke fordi... Hvor lærer du om den? Hvor jeg lærer om den, jeg har følt mig forkert som at skulle blive tildelt kønnet kvinde. Det har aldrig faldt mig tilpas, siden jeg var helt lille. Og så for et par år siden, så mødte jeg andre non-binære transpersoner og blev ligesom introduceret til den her idé. Det er også derfor, jeg i princippet er jeg jo sprunget ud ret sent i mit liv, fordi jeg ikke har haft et sprog for at kunne finde ud af, hvad det egentlig var, der foregik inde i mig. Så det er jo også en kæmpe befrielse, at der endelig kommer noget, så man endelig kan se, wow, jeg kan endelig se mig selv i noget. Efter 25 år kan jeg endelig se mig selv i bare et eller andet, ikke? Så er det i møde med andre transpersoner eller teoretiske tekster på universitetet? Det er også teoretiske tekster. For nogle år siden læste jeg tilvalg på kønsstudier, og også da jeg startede på teater, blev introduceret til Judith Butler, som jo også fornægter den her sex-gender-model, hvor at du laver en distinktion mellem det biologiske og det sociale, kulturelle køn. Ikke? Men hvornår tager du beslutningen om, at du vil tiltales i de flertal? Det har været her i løbet af det sidste års tid. Der har jeg sådan haft en periode prøvet at gøre for mig selv, okay, inden jeg introducerede det til folk, det var sådan, jeg valgte at gå frem med det. Hvad føler jeg egentlig er rarest? Og så har jeg jo en liste med pronomener, jeg kan vælge imellem og sige, nej, det er faktisk det her, der passer bedst til mig. Og prøv at beskrive, hvorfor det lige er de, der passer? Altså, hvad er det, der gør, at du godt kan lide den her flertalsform? Jamen, igen, jeg snakker med genkendelsesklang i det. Tror du vil fortsætte med det resten af dit liv, eller kan det være, at du skifter på et tidspunkt? Hvis jeg finder noget, der er mere tilpas, så er jeg jo i al min ret til at skifte pronomen. Jeg ved bare, at nu pt. Er det det, jeg kan ikke, altså, se mig selv bedst i. Og så er det også lige sådan en ting med sådan, ja, jeg skal også lige, jeg queer det heteronormative sprog, og jeg vil gerne synliggøre, at det er den her position, jeg har. I studiet er du, Levi Bøgh Strej, du er kandidatstuderende i teater- og performance-studier på netop kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet. Og du arbejder sådan set også i Instituttets studievejledning, og var sådan set også rådgiver på den her e-mail, som institutleder Mette Sandby, hun sendte ud til instituttets underviser. Og det er jo sådan set altså en vejledning, den her mail. Det er ikke endnu universitetets eller instituttets retningslinjer. Synes du, det bør være det? Jeg tror, jeg vil være forsigtig med at kalde det retningslinjer. Jeg synes, det her det er en introduktion til underviserne. Der er også mange undervisere, jeg har snakket med, som faktisk godt synes, de bruger den her praksis i forvejen. Jeg synes, det var lidt en introduktion til dem, der ikke gør brug af det, og som også måske kan være usikre, okay, hvad hvis der kommer den her konfrontation, eller jeg ender med at blive kontaktet af de studerende, så har de noget at falde tilbage på, så er det ligesom inde i deres referenceramme, at vi transpersoner også er til stede i det her. Så jeg synes, det er sådan lidt en håndsrækning fra en gruppe til en anden, sådan, okay, vi gør lige opmærksom på det her. Det her, det er nogle meget, meget simple råd. Så det er tænkt som en mail, altså en håndsrækning, ikke en løftet pegefinger. Præcis. Men mener du, der bør være retningslinjer på Instituttet for Tiltaleformer? Jeg synes, man skal tage hensyn til sine medmennesker. Jeg vil også sige, det er en del af undervisernes opgave at sikre studietrivsel og skabe et trygt undervisningsmiljø. Og når man kan gøre det så simpelt som det her, så synes jeg, det er rigtig fint, at vi begynder at have en dialog om det. Hvis man slipper op, så kender jeg altså ingen transpersoner, der begynder at stå og skælde ud. Man retter stille og roligt og høfligt. Hvis det selvfølgelig bliver systematisk, og det bliver hånende, så kan vi jo skride til handling. Og hvis det er en underviser, der bliver ved bevidst med at gøre de her ting, så er den studerende jo i sin fulde ret til at gå videre i systemet og sige, det her, det synes jeg altså ikke er i orden, og så må vi jo tage snakken ud fra det. Men decideret regelsæt, det synes jeg kan være vanskeligt at sætte hen over sociale rammer. Sådan er det jo også med at tale sexistisk og hvad det ellers kan være. Ikke? Okay, så ikke nogen retningslinjer, som det er nu. Denne her mail, den har jo virkelig fået sind i kog, særligt hos ham her. Man må ikke længere sige mand, kvinde. Man må ikke længere sige dreng, pige. Hvad fanden er det, der foregår? Vi har en fri verden, hvor folk kan se ud, som de vil, og det har vi for længst accepteret, at folk skal have deres egne opfattelse af, hvilket køn de har. Det interesserer ikke nogen overhovedet, hvordan folk tager sig ud, hvordan de ser ud, hvad de klæder sig ud med. Det må folk selv om. Søren Espersen, god morgen. Ja, god morgen. Er du også i dårlig humør i dag? Nej, når jeg hører din stemme, så bliver det tårten af godt humør, så det er jeg ikke mere. Okay, det er godt. Du er næstformand Dansk Folkeparti, og den her video lagde ud på nettet i lørdags. Og Levi er i studiet, og Levi, I kan lige hilse på hinanden. Hej, Søren. Ja, hej Levi, jeg har hørt det, hvad du har sagt. Mm. Og Søren, vil du respektere Levi og omtale Levi i tredje person flertal? Nej, det vil jeg ikke. Og jeg kan sige, at det har været interessant at høre Levis udlægning af det her, hvad der er foregået i studiet. Hvor I jo alle sammen i studiet, inklusive producer, der selv er ved at slå knuder på jeres tunge for at finde ud af at være så politisk korrekt som overhovedet muligt. Det gider jeg ikke. Simpelthen. Jeg har fået nok af det, og jeg gider ikke høre på det. Vi bliver presset ustandsligt som politikere med alle mulige ting om, hvad vi nu skal og rette ind efter det, og gøre det, og gøre det, og det. Og det vil jeg ikke mere. Jeg vil sige, jeg har respekt for, at du, Levi, er som du er. Det må du jo selv finde ud af. Og jeg har også respekt for, at du skal behandles ordentligt af dine medstuderende og dine lærere. Det har jeg også tænkt mig at gøre, hvis vi nogensinde, vores veje nogensinde skulle krydses. Men det skal ikke, vi andre skal ikke inddrages i det der. Jeg har valgt at være heteroseksuel, og jeg vil ikke inddrages i det her. Og pludselig begynder at tale om pronomener og tredje person flertal, og jeg ved ikke hvad. Det er noget gøjl, og jeg deltager ikke i det. Men det er jo egentlig sjovt, at du som, for det første vil jeg også lige sige ro på og trække vejret, fordi altså, jeg er ikke i gang med at udrydde din identitet og din ret til at være mand, eller cis-kvinders ret til at være cis-kvinder. Man må meget gerne stadig sige mand og kvinde. Det er bare, når vi taler generelt til os alle sammen mennesker i helt overordnede termer, så kan vi jo lige så godt bruge de her dagligdags termer, som vi kender, som at sige hey alle sammen, eller når folkens, eller hvad det nu kunne være. Og det er sjovt, at du som majoritetsperson siger, at du vil gerne acceptere mig, men du gider egentlig ikke at være med til at sikre, at jeg faktisk får nogle rettigheder her, men jeg skal til gengæld forholde mig til din identitet og dit køn konstant. For det er jo grundlæggende. Jeg siger jo ikke, at jeg skal tage din del af kagen. Jeg siger, kan vi ikke bare købe en lidt større kage, så jeg også kan være med i det her samfund? Nej, altså. Nej. Må jeg have lov til at svare? Mm-hmm. Jeg vil ikke være med til, at det, som er i mine øjne, det, som vi har haft omgangsform med hinanden igennem århundrede. Selv for mange år siden var det også folk, som var som dig, og som følte som dig, og dem indrettede man sig på en eller anden måde. Men her vil du jo gerne have, at vi alle sammen skal være neutrale, og det vil jeg ikke. Og det er der masser af mennesker med mig, der ikke vil være neutrale. Vi har valgt, at jeg er heteroseksuel, og jeg vil ikke presses ind i en kasse af neutralitet sammen med dig og en hel masse andre. Det vil jeg simpelthen ikke. Nej, det er også fair nok, og jeg har det også sådan, altså hvis I er i en gruppe, hvor det kun er cis-mennesker, så kører der endelig på dem. Lad mig lige snakke nej, ud her. Du har haft en hel YouTube-video. Nej, du har haft 10 minutter. Hvad hedder det? Ja, men du har taletid hele tiden. Det har jeg ikke. Hvad hedder det? Jeg synes, det er imponerende. Jeg synes, det er imponerende, hvis, hvis cis-mennesker føler sig så usikre på deres kønsidentitet, hvis de ikke skal konstant i tale sættes som deres køn. I kan jo bare gøre det, hvis det er en gruppe, hvor det kun er jer, så gør det da endelig. Det prøver jeg da ikke at sige. Og det er ikke, fordi jeg prøver at ændre litteratur eller noget, eller hvad alle mulige andre har påstået. Jeg siger bare, vi er altså også en masse mennesker, der er noget andet. Hvorfor kan vi ikke bare med helt almindelige hverdags, gestusser, bare lige inkludere det også? Det er jo ikke noget problem. Søren Espersen, du må meget gerne svare på spørgsmålet, men det er sådan, at nyhederne, de går jo på her klokken 7. Kunne du tænke dig at være med efter nyhederne? Jo, men jeg vil gerne have lidt taletid. Jamen, altså, det får du. Du får taletid. Søren Espersen, du får taletid efter nyhederne. Det er bare fordi, at de går på. Jeg kan ikke udsætte dem. Levi Bøgestreg, hvis du har lyst til at blive efter nyhederne, er du også meget velkommen. Det er sådan set bare sådan, at de går på lige nu. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Godmorgen, Søren Espersen, eller hej igen. Ja, hej. Næstformand i Dansk Folkeparti. Prøv at høre lige ind nyhederne, der havde jeg jo Levi Bøgestreg i studiet, som er studerende på kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet, og som er transperson, altså non-binær transperson. Og de gad ikke være med mere og har nu forladt studiet. Okay, det var så det. Hvad vil du egentlig kalde Levi i tredje person, eller hvordan vil du omtale Levi? Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke vedkommende. Jeg har aldrig nogensinde mødt Levi, så det kan jeg ikke vide. Min hovedpointe var jo, som jeg synes, jeg har svært ved at få lov til at sige, det var jo, at jeg ikke ønsker at være del af Levis neutralitet. Så hvad vil du kalde Levi? Jamen, jeg kender ikke Levi. Levi, det ved jeg ikke. Nå, men du skal jo vælge. Altså, hvis nu du skulle sige, tidligere på morgen, der talte jeg med Levi, og du skulle omtale Levi i tredje person. Det vil jeg nok finde ud af. Jeg vil ikke slå knuder på min egen tunge for at finde ud af det. Jamen, hvad skal du så? Så er du da i et kæmpe dilemma, fordi hvis du ikke kalder Levi hverken han eller hun, så kommer du faktisk til at acceptere neutraliteten. Jamen, så prøv at høre. Det her, det er noget, der foregår mellem to mennesker. Hvis det er det, vi taler om, så vil jeg altid tage hensyn til, hvad den person ønsker. Klart, jeg vil det. Vi taler om retningslinjer eller direktiver. Vi taler om opfordringer fra Københavns Universitet til, at jeg skal pludselig være en del af en kønsneutralitet, som jeg fandme nede med, ikke gider være en del af. Det er det, vi taler om. Og hvad jeg så... Okay, så det vil sige, hvis du sad på tomandshånd med Levi, så vil du sige de til dem? Jeg er ikke sikker på, at jeg gad. Altså, hvad vil du så sige? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har aldrig set vedkommende. Jamen, du skal vælge mellem han eller hun jo, eller de eller dem. Hvad er det for noget at sige? Altså, jeg har hørt en stemme. Jeg kan da ikke vide, om det er en, der er 2 meter høj og ligner en bjørn. Jamen, det er jo det mest queer, jeg har hørt i dag, Søren Espersen, jamen, at du ikke kan bestemme et køn. Jamen, jeg vil slet ikke ind i den her debat. Altså, men lige nu kan du ikke komme ud af den, Søren Espersen, fordi at du vil hverken... Du anerkender jo lige nu, at Levi er neutral, eller ikke har noget køn. Hvad er det, du gerne vil have, jeg skal kalde Levi? Skal jeg så også begynde at slå kløde på min tunge? Ligesom vi alle sammen sidder på Radio 24/7, og ikke aner, hvad fanden vi skal stille op. Det er pinligt at høre på. Kan du ikke selv høre, hvor mange knuder, du har slået på dig selv i løbet af den her ganske korte diskussion, vi har haft? Fordi jeg ser bare de. Jeg accepterer bare, hvad Levi vil kaldes. Det giver jeg sgu ikke. Men hvad vil du så kalde? Hvad vil du kalde Levi? Lad mig vente på, at den situation kommer. Hvis jeg nogensinde møder Levi igen, så vil jeg tage stilling til det. Det gider jeg ikke sidde og finde ud af nu. Men én ting er sikker. Jeg vil ikke slå knuder på mig selv mere. Jeg gider ikke ligge under for de her politisk korrekte kønsting, som vi bliver bestormet med på Christiansborg med alle mulige ting for LGBT, at der gør, nu skal vi gøre det og det, nu skal vi med i den og den parade, nu skal vi tale sådan her til folk. Det gider jeg bare ikke mere, jeg har meldt mig ud af den diskussion. Okay, du er hermed meldt ud. Tusind tak Søren Espersen, fordi du vil være med her til morgen. Ha' en god dag. Ja, det er godt. Hej. Og Søren Espersen er næstformand i Dansk Folkeparti. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Dødsfald og alvorlige fejl hos Udskældt Hjemmepleje i København skal det handle om nu. I løbet af 2018 og 2019 er der indberettet 13 uventede dødsfald og 26 såkaldte alvorlige utilsigtede hændelser, hvor patienter er kommet til skade hos en særlig hjemmepleje til socialt udsatte i Københavns Kommune. Det viser tal, som Radio 4-7 har fået aktindsigt i hos Københavns Kommune. Hændelserne de har altså fundet sted hos den sociale hjemmepleje Nord, som er den ene af to afdelinger i Københavns Kommune. Det er en særlig indsats til ca. 550 udsatte borgere i alderen 18-65 år, der er afhængige af hjælpen fra den sociale hjemmepleje. Og de får altså besøg af sygeplejersker, som for eksempel hjælper dem med at få den rigtige medicin og husker dem på at tage medicin. Jeppe Findalen, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist her på radioen og har undersøgt sagen. Hvad ved vi om de fejl og dødsfald, der er sket? Altså 13 uventede dødsfald bare i år og sidste år? Jamen, vi ved ikke i detaljen, hvad der er sket i de her sager. Men det vi dog ved, det er, at de jo er blevet indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er noget, man typisk gør, når der er sket en fejl, som har haft alvorlige konsekvenser. Dødsfaldene kan være af forskellige karakterer. Det kan være selvmord, det kan være folk, der får en forkert medicin. Det kan være alle mulige ting, men det er jo ganske alvorligt i sagens natur. De alvorlige utilsigtede hændelser er der også en definition på, hvad det typisk er. Og før det kan kategoriseres som alvorligt, der skal der ligesom forvoldes permanent skade på patienten, som kræver indlæggelse, eller at man ligesom skal have ændret sin behandling, eller ultimativt, at man kan gå hen og dø i sidste ende af det. Så det er nogle ganske alvorlige sager, som også kan handle om, at man har fået givet en forkert medicin, eller at vedkommende er blevet glemt, og dermed har måske selv medicineret sig, eller hvad ved jeg. Problemet har været, at vi ikke har kunne få indsigt i præcis, hvad der er sket i de her sager, men vi ved i hvert fald, at det er nogle ganske alvorlige tilfælde. Og vi ved også, at på få år, der er der sket langt flere indberetninger. Dermed kan man ikke sige, at der er sket flere hændelser nødvendigvis, men vi kan i hvert fald se, at bare for 3 og 4 år siden indberettede man stort set ikke nogen uventede dødsfald og langt færre alvorlige hændelser. Og de er indberettet som utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed, og uventede dødsfald kan altså være, som du siger, fejlmedicinering, selvmord etc. Hvor meget der kan kobles til fejl, det er så uvist. Alvorlige hændelser er, når patienten får det værre, skal indlægges eller lignende andre skader, som kræver akut livsreddende behandling. Og der var der altså 62 såkaldte alvorlige utilsigtede hændelser bare i år og sidste år. Og hvad ved vi så, Jeppe Findalen, om forholdene hos denne her sociale hjemmepleje? Jamen, det vi ved, det er, at der har været en lang række problemer der. I sommer, der var Styrelsen for Patientsikkerhed på besøg derude. De havde for et halvt år siden fået en bekymringshenvendelse fra en ansat, som skrev til styrelsen, at den er ravruskende gal. Vi har ikke styr på det. Vi skal løbe hurtigere, end vi kan, og begår en masse fejl. Styrelsen tager så derud og undersøger tingene, og kommer sådan set tilbage med en rapport her i sommer, hvor det giver en lang række påbud til den her hjemmepleje. De konstaterer blandt andet, at der er rod i journalerne, patienternes sygdomshistorik er ikke ført af sure. Vikarer, som på det her tidspunkt, da de er der udgør de 10 ud af 24 stillinger. Vikarerne kan ikke tilgå de medicinoplysninger, de skal. De finder adrenalinpumper, som man bruger ved hjertestop, som har overskredet holdbarhedsdatoen. De finder en lang række problematiske ting, som de jo så føler, at de skal ligesom påpege og få rettet op på. Så det er ganske alvorligt, kan man sige. Okay, med andre ord, det sejler. Ja, det kan man sige, det er en polemisk opstilling af det, men ja, det sejler, og især også i forhold til, i hvert fald stedet, vi har at gøre med her. Ikke? Det er en social hjemmepleje til borgere mellem 18 og 65, som jo typisk, som du også sagde i indledning, er nogle socialt udsatte folk, som virkelig har brug for den her behandling. Den er livsnødvendig for mange af dem. De bor mange af dem alene i deres eget hjem, og får besøg af de her sygeplejersker i løbet af dagen for at sikre, at de får deres hjertemedicin eller antipsykotiske medicin, eller hvad det måtte være. Så de her besøg er meget, meget vigtige. Så når det går galt, så kan mange ting pludselig gå rigtig galt. Og Signe Hagel Andersen, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd i København, hun udtrykker også bekymring for forholdene hos den sociale hjemmepleje Nord i Københavns Kommune. Det er en ret alvorlig sag, som viser nogle uacceptable forhold i forhold til de borgere. Fordi det, som Styrelsen for Patientsikkerhed peger på, det er jo, at der er problemer med den faglige kvalitet og patientsikkerheden. Så det tænker jeg er ret vigtigt at få rettet op på rimelig hurtigt. Og Signe Hagel Andersen forklarer, at de igennem de seneste år har vidst, at der var problemer hos den sociale hjemmepleje i København, særligt på grund af personalemangel og mange vikarer. Vi har kendt til, at der har været problemer med mange vikarer og mangel på fast personale over en årrække. Jeg har ikke kendt til omfanget, altså som det er Styrelsen for Patientsikkerhed peger på, hvor grædt det var. Men jeg har været til møder derude nogle år tilbage i hvert fald og snakke med ledelsen om det. Fordi det er jo klart, at når der ikke er fast personale til sted, så bliver man jo bekymret for kvaliteten. Jeppe Findahl, hvad siger Københavns Kommune til, at der har været indberettet 13 uventede dødsfald i 2018 og 2019 hos den her sociale hjemmepleje? Jamen, de siger sådan set ikke så frygtelig meget, altså de vil ikke rigtig gå i detaljer med det. Altså, vi har selvfølgelig søgt indsigt, aktindsigt i de konkrete sager, og det har vi så fået afslag på. Så har vi spurgt, kan I sige lidt om, hvad der er sket i de her sager? Kan nogle af dem kobles til, at der altså, er de her ting, som styrelsen påpeger, altså der er rod i jeres journaler, kan man spore det til det? Det har vi ikke kunne få svar på, men det kommunen ligesom har gjort, det er, at de lige nu er i gang med sådan en større genopretningsplan af hele den sociale hjemmepleje. Altså, hvor de går ind og sådan, det skal de jo så også, kan man sige, rette op på de her påbud, fordi at de jo også godt selv ved, at det ikke er særlig hensigtsmæssigt. Nu har jeg også talt med rigtig mange af de nuværende og tidlige ansatte derinde, og det, der jo klart står tilbage, er, at det er jo raden rundt af nogle folk, der brænder for deres arbejde. Det er nogle ildsjæle, der sætter sig ind i bilen eller op på cyklen hver dag og kører ud til de her borgere, så der er jo ikke nogen, der sådan har onde hensigter, kan man sige. Men der er et eller andet grundlæggende, der er gået galt, og det har kommunen også anerkendt nu, og det er de ved at rette op på. Og det er altså ikke været muligt at få et interview med den ansvarlige borgmester, det er Mia Nygaard fra De Radikale. Men i stedet så har vi talt med borgercenterchef Cecilie Blæsenborg Engel, som er øverst ansvarlig for den sociale hjemmepleje. Hun forklarer, at antallet af dødsfald og alvorlige hændelser først og fremmest handler om, at de er blevet bedre til at indrapportere dem til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er vigtigt, at man holder sig for øje, at sådan et tal, det er i virkeligheden, det siger mest noget om, hvor gode vi er til at indrapportere det. Så et lavt tal ville også have gjort mig, ville også have manet til eftertanke. Det, der er vigtigt med de utilsigtede hændelser, vi har, det er jo, at vi får den læring ud af det, som vi kan. Men hvis du ser på, hvor mange I indrapporterede i 2014 og 15 og 16 og 17, så er det jo markant færre, både dødsfald og alvorlige hændelser. Den stigning, eller det antal flere, I indberetter i dag, vil du forklare det med, at I sådan set bare er blevet bedre til at indrapportere, at der sker lige så mange fejl i dag, som der gjorde for 3 år siden? Ja, det vil faktisk være mit hovedbudskab, at jeg tror, der er rigtig meget, der hænger sammen med det. Så er der også et andet parameter, der har en betydning her, det er, at med hele det sådan, den forskydning, der sker fra hospitalsektoren over til det kommunale, så der er altså også noget med, at vi får langt flere komplekse sager ind, som vi skal håndtere. Og det kan jo også give nogle udfordringer, som vi tager hånd om der. Jeppe Findahl, du er journalist, altså som vi hørte den øverste ansvarlige chef sige her. Kan det ikke bare skyldes de her 13 uventede dødsfald, at man er blevet bedre til at indrapportere det? Jo, det kan det i princippet godt. Altså vi har lidt så været gennemskue tallene, for man kan sige, at det som vi jo ligesom forsøger at undersøge, og som vi jo gerne vil længere ned i os, det er jo, har den her kaotiske tilstand, der har været, altså da Styrelsen for Patientsikkerhed kom ud og ser, at der sådan set ikke er styr på noget som helst, har den betydet, at der er sket flere fejl? Er der borgere, der er kommet alvorligt til skade på grund af, at der ikke har været styr på tingene? Det er klart, det der, vi ligesom går ind. Vi har også talt med flere af dem, der arbejder, der har arbejdet, der som påpeger, jamen, altså, at der har været mange flere problemer det sidste års tid, men det anerkender kommunen så ikke. Og det må man ligesom lade dem stå som afsender på. Det, at der skulle være tale om problematiske forhold derinde, det bakkes op af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvor vi talte med formand Inger Christensen, som kalder det antallet af fejl, det kalder hun for højt, og det samme for antallet af uventede dødsfald. Det kan have stor betydning, hvis det sker over lang tid, eller hvis det er nogle af de også relativt potente lægemidler, som nogle af de her borgere får, at de får dem forkert eller for sent, eller måske slet ikke får dem, eller får forkerte doser. så kan det altså være af meget, meget stor betydning. Det vi vil sige omkring det her med, at der sker mange fejl, og der også ser ud til at ske mange uventede dødsfald, det er, at det kan jo være et tegn på, at, at der skal ikke sker læring på tværs. Ja, du lytter til 24/7 morgen, og lige nu taler vi om, at der i løbet af bare 2018 og 2019 er blevet indberettet 13 uventede dødsfald og 26 såkaldte alvorlige utilsigtede hændelser i en særlig hjemmepleje til socialt udsatte i Københavns Kommune. Samtidig har der også været nogle alvorlige fejl i denne her hjemmepleje, og du, Jeppe Findahl, er journalist, så du har så spurgt borgercenterchef Cecilie Blæsenborg Engel, om hun mener, at antallet af alvorlige fejl og uventet dødsfald hænger sammen med, at de ikke helt har haft styr på tingene. Lad os høre, hvad hun svarer her. Ej, jeg tror, at man kan sige, at det er klart, at den rapport, vi har fået, og den, det påbud, vi har fået fra Styrelsen på Patientsikkerhed, det er jo sådan et wake-up call, som giver anledning til, at vi kigger på rigtig mange ting, og som sikrer os, at vi får vendt alle sten i de her forløb af, vi er sikre på, at de rigtige instrukser er der, eller vejledninger, at vikarerne, som er hos os, kender dem. Det giver jo anledning til rigtig mange meget fine ting, som det er helt afgørende, at vi får styr på. Så man kan sige, at rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har haft en eller anden form for påvirkning, det vil jeg ikke sige. Nej, det er heller ikke det, jeg spørger om. Altså, jeg spørger om de ting, som de påpeger. Altså, for eksempel, at man ikke har styr på medicinhåndteringen, at der er rod i journalerne osv., mm. At nogle af de ting ikke har betydet, at der er blevet begået flere fejl, eller der har været flere utilsigtede hændelser af de her alvorlige karakterer? Altså man kan sige, i al væsentlighed, nu er vi jo ved at gennemgå de sager, der har været. Og i al væsentlighed, så tænker jeg, at nej, det er sådan, så der har jo været utilsigtede hændelser både før, og det kommer der også til at være, når vi har rettet op på alt det, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet. Så man kan ikke lave den direkte kobling ind i det. Det betyder ikke, at vi ikke tager det meget seriøst, de pointer, som Styrelsen for Patientsikkerhed har. Men altså, når man så spørger for eksempel Selskab for Patientsikkerhed, hvordan opstår alvorlige utilsigtede hændelser, så siger de jo, jamen det gør de blandt andet, hvis man ikke har ordentlige retningslinjer og styr på for eksempel journalerne og medicinhåndteringen. Så de peger jo ligesom på, at der jo måske også meget logisk er en sammenhæng mellem, hvis der ikke er styr på de ting, så sker der flere alvorlige fejl. Så hvordan kan du sige, at det ikke er tilfældet hos jer? Ej, man kan sige, jeg tænker jo også, at det er jo en af de læringspunkter, vi har nu, at vi retter op på noget, og så forventer vi jo også, at nogle af de erfaringer, vi har gjort os her, at vi ikke støder ind i de samme fejl igen. Men det er klart, at når vi har vikarer inde, og når styrelsen påpeger, at vi skal have bedre styr på vores instrukser, så må vi starte med det. Og at det er jo, altså det peger de jo på. Det kan jeg jo ikke på den måde sådan sige andet end, at det er rigtigt, og det er det, vi retter op på nu. Ja, sådan her lød det altså fra Cecilie Blæsenborg Engel, og hun er borgercenterchef, det vil sige, hun er den øverste ansvarlig for den enhed, der hedder Den Sociale Hjemmepleje Nord i Københavns Kommune, som vi taler om nu, fordi der i løbet af 2018 og 2019 er indberettet 13 uventede dødsfald og 62 såkaldte alvorlige utilsigtede hændelser. Godmorgen, Line Ervolder. Godmorgen. Du er medlem af Socialudvalget for det konservative Folkeparti i Københavns Kommune. Ja. Er det et højt tal for borgere, der er udsat, at der er 13, der er døde de sidste to år? Ja, det er et meget højt tal. Man kan sige, hvis nu sidder jeg selv i regionsrådet, jeg er også sat sygeplejerske, hvis det var tal, der var kommet på et sygehus, for eksempel, så tror jeg nok, det havde fået lidt mere mediebevågenhed, end vi ser nu for det her. Det er et højt tal, men som Jeppe også tidligere sagde, så ved vi ikke helt detaljerne i det, fordi der er noget fortrolighed omkring de undersøgelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed de laver. Vi hørte lige her borgercenterchef Cecilie Blæsenborg Engel forklare, at altså, 13 dødsfald, det kan også skyldes, at man simpelthen bare er blevet bedre til at indrapportere det. Ja, det kan man jo ikke udelukke, at det har noget med sagen at gøre, men i og for sig, så er det jo også ret forfærdeligt, for det vil jo sige, at der er en masse utilsigte hændelser, som er sket til borgerne, inden at man er blevet dygtig til at indrapportere det, hvor man ikke har haft mulighed for enten at borgerne ikke har haft mulighed for at få erstatning, eller få mulighed for at få undersøgt sin sag. Så det synes jeg er ret alvorligt. Har du vidst, at det stod så slemt til hos den sociale hjemmepleje? Ja, vi ved det godt. Vi ved det godt i Socialudvalget. Vi har fået orienteringer om det her. Vi har også, og det vi som politikere selvfølgelig har hæftet os ved, det er, jamen, hvad vi gør for at rette op på det, og hvordan håndterer man det her, ikke? Fordi når der sker sådan nogle fejl, så er der sådan en helt køreplan, som skal træde i kraft. Det skal indberettes, ikke? Det skal undersøges til bunds. Det skal kigges på, om man kan gøre det, altså om man kan gøre det bedre, og hvordan man kan gøre det bedre. Så vi har fået løbende orienteringer. Og det er så Styrelsen for Patientsikkerhed, som jo også kalder forholdene alvorlige, eller at der er blevet begået alvorlige fejl. Det her tal med de 13 uventede dødsfald, er I en politiker blevet informeret om det? Nej, jeg vil sige, at den måde, da jeg snakkede med jer første gang, fik præsenteret på, det er ikke lige helt sådan, vi fik det præsenteret. Men som Jeppe også sagde, så ved vi jo ikke, vi har heller ikke aktindsigt i de undersøgelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed laver. Så vi ved jo ikke præcis årsagssammenhængene, men altså, det tror jeg, at hvis vi som politikere har mere eller bedre mulighed for at få den aktindsigt, så er det absolut noget, vi vil søge for vores parti, fordi det er jo ret høje tal, det her. Det er det. Så du hører først om de 13 uventede dødsfald, da Radio 4-7 kontakter dig? Nej, vi har fået orientering. Vi fik det ikke præsenteret som uventet dødsfald. Okay. Vi fik det præsenteret som som utilsigtet hændelser, hvor der var nogle fejlmedicineringer og sådan noget ind. Men altså, på den måde, I har præsenteret på, det er ikke sådan, vi har fået det præsenteret. Og det vil vi selvfølgelig kigge på. Har du nogen konkrete idéer til, hvad I politikere bør gøre, udover at kigge på det? Ja, det har jeg. Der er lavet sådan en genopretningsplan, som forvaltningen har lavet. Jeg må nok sige, at nu har jeg kigget på status for det, og jeg synes, man er langt bag efter de mål, man har sat. Så man skal lave en genopretningsplan, når man er ude i, at der sker så mange fejl. Men jeg er faktisk efterhånden ved at være meget tvivlende over for, om man overhovedet kan genoprette den sociale hjemmepleje. Om i virkeligheden ikke, at man mangler så mange sygeplejersker, man mangler så mange, altså man har ikke strukturen til at løfte den her opgave. Og mit helt konkrete bud, eller for vores parti, det ville være at tage den del, lægge det over i sundhedsforvaltningen. Fordi de har både dokumentationssystemerne, de har personalet, og de kunne godt få lidt mere volumen på, kan man sige, og så løfte den her opgave meget, meget bedre. Jeg er ikke helt sikker på, at andet end at socialforvaltningen er blevet så stor og så kompleks, at man godt med sindsro kan tage noget af det ud, der ikke fungerer, og lægge over i en anden forvaltning. Mange tak for det, Line Ervold, der er altså medlem af Socialudvalget for Det Konservative Folkeparti i Københavns Kommune. Dette er Radio 24/7. Ja, og så peger Europarådets korruptionspoliti igen på, at der er problemer i Danmark i en ny rapport. Benjamin Egerud, godmorgen. Godmorgen. Du er PhD-stipendiat ved statskundskab på Københavns Universitet. Hvad står der i rapporten om Danmark? Jamen altså, først og fremmest så tror jeg, det er nødvendigt, at man lige tager det forbehold med, at Europarådet, som laver de her korruptionsrapporter cirka hver femte år, de nedsætter en række fokuspunkter, som de ligesom fokuserer på hvert land. Ikke? Ja. Og så det havde været ret utænkeligt først og fremmest, at man ikke havde fundet nogen ting, der kunne have været forbedret i Danmark også. Mm. Så det er ikke sådan, at de peger på... Så skal du ikke tale historien ned. Bare fortæl, hvad der gælder. Jeg synes bare, det er ret vigtigt. Hvad har man fokuseret på i Danmark, og hvad viserne? Ja, men så det, man har fokuseret på, det er ligesom tre forskellige punkter. Det handler om regulering af lobbyisme. Det handler om regulering af, hvilke job, som politikere de går ud og tager, efter de har været politikere, det er såkaldte svingdørsfænomen. Og så handler det om, om offentlighedsloven, om tilgangen til tilgængeligheden af information til offentligheden. Og er der nogen røde lamper, der blinker og løftede pegefingre? Jamen altså, hvis vi starter med lobbyisme for eksempel, så er lobbyisme jo et meget ureguleret fænomen i Danmark. Det vil sige, der er... der er ikke noget register. Vi ved ikke, hvem der er lobbyister. Vi ved ikke, hvem de mødes med i forvaltningen og i regeringen. Og det er en af de ting, som Europarådet har taget fat i. De vil gerne have, at Danmark indfører striksere regulering af lobbyisme. Okay, så vi ved for lidt, at der ikke nok regulering. Ja, og altså en af de ting, som... som Europarådet gerne så, det var jo blandt andet, at man så indførte en eller anden form for register, ikke? At man så, sådan, hvem mødes med politikerne, hvor ofte mødes de med politikerne, hvad snakker de om? Og det andet punkt er så offentlighedsloven. Hvad bliver der skrevet her, eller hvad bliver ligesom påpeget, når det kommer til Danmark og offentlighedsloven? Jamen altså, Europarådet er bare ikke særlig glade for, at man har indført den her... Den her offentlighedslov, hvor man ligesom lægger bånd på, hvilket information man kan få ud, når det drejer sig om ministerbetjening. Og det så Europarådet gerne, at man fjernede. Og hvad så det sidste punkt, der er blevet fokuseret på? Jamen altså, svingdørsfænomenet. Det var svingdørsfænomenet. Ja, lige præcis. Ikke? Så, ja. Det som altså, man ser i en række lande, stort set alle, vestlige demokratier, at politikere i højere og højere grad, de går ud, og så tager de en eller anden job som noget, der ligner lobbyist i det private erhvervsliv. Klart, og det er både fra højre til venstre. I Danmark har vi set det med Maria Reumert Gjerding, der blev præsident i Danmarks Naturfredningsforening, ja, og der er en lang række andre eksempler på politikere, der går direkte fra Folketinget over til en organisation, der har en eller anden interesse. Ja, lige præcis. Altså, og hvor slemt står det til i Danmark, hvis man sammenligner med andre lande? Jamen, det ved vi ikke. Og det er en af de ting, som, Europarådet gerne så forbedre. Ikke? Vi ved simpelthen ikke, altså vi ser tit de her nyhedshistorier, hvor politikere ligesom går ud og tager et job i det private erhvervsliv, men vi ved ikke, hvor, sådan, om det sker oftere eller mindre ofte end i andre lande, men vi har et eller andet indtryk af, når vi ser på nyhedsdækningen, at det sker relativt ofte. Ikke? Og der er de her højt profilerede sager, som for eksempel senest, tror jeg, med vores tidligere forsyningsminister Lars Christian Lilleholt, som fik et job tilbudt af affaldskoncernen Marius Pedersen, mens han stadig var minister. Det rejser jo en række problematikker, ikke, der med, for eksempel så var det op til ministeren selv at afslå at tage det her job, mens han stadig var minister, altså at sidde i bestyrelsen for Marius Pedersen. Desuden så er der ingen regler for, hvordan forhandlingen mellem ministeren og hans fremtidige arbejdsgiver foregår. Altså, han ved jo godt, når han bliver tilbudt jobbet de her 6 måneder før han forlader sin post, at der så nok er et job, der venter på ham derude. Så det, som Europarådet gerne så, det var, at der ligesom blev indført nogle regler for, hvilke job kan du tage, når du forlader en højtstående position i embedsværket eller i politik. Og hvordan skal forhandlingen med din fremtidige arbejdsgiver konkret foregå? Altså, hvilke ting må du snakke om med din fremtidige arbejdsgiver og sådan nogle der ting? Benjamin Egerud, mange tak, fordi du kom. Selv tak. PhD i stipendiat ved statskundskab på Københavns Universitet, som altså fortalte om Europarådets korruptionspoliti, som altså igen påpeger, hvilke problemer der er i Danmark i en ny rapport. Og for at det ikke skal være løgn, så skal vi også tale om, at der er international kritik af Danmarks klimaberegninger lige efter nyhedsoverblikket. Klokken den er 8:02. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Siden januar sidste år har Styrelsen for Patientsikkerhed modtaget 13 indberetninger om uventet dødsfald og 62 alvorlige utilsigtede hændelser hos en hjemmepleje til socialt udsatte i Københavns Kommune. Det er langt flere indberetninger end tidligere i år, det viser tal, som Radio 24/7 har fået aktindsigt i hos Københavns Kommune. Det drejer sig om den sociale hjemmepleje Nord, som behandler ca. 550 udsatte borgere. De får hjemmebesøg af sygeplejersker, som for eksempel hjælper dem med medicinen. Stedet modtog i sommer kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed, blandt andet for ikke at have styr på håndteringen af medicin og patienternes journaler. Borgercenterchef Cecilie Blæsenborg Engel fra Københavns Kommune afviser, at antallet af alvorlige hændelser og dødsfald er steget på grund af de kritisable forhold. Jamen det er klart, at det er sådan et tal, der maner til eftertanke, men det gør det sådan set altid, og det er altså faktisk upåagtet, hvordan tallet ser ud. Også fordi jeg synes, det er vigtigt, at man holder sig for øje, at sådan et tal, det er i virkeligheden, det siger mest noget om, hvor gode vi er til at indrapportere det. Københavns Kommune er netop nu ved at gennemføre en genopretningsplan for den sociale hjemmepleje. Langt de fleste gymnasieelever er overvejende glade for at gå i skole, det viser den første store nationale trivselsundersøgelse med deltagelse af godt 83.000 elever i 1. G og 2. G. Men samtidig svarer 31% af eleverne, at de i skoleåret har overvejet at droppe ud, det skriver Jyllandsposten. Af undersøgelsen fremgår det, at den sociale trivsel er god, og at meget få elever føler, at de bliver mobbet. Derimod føler mange elever, at de er presset, konkluderer Børne- og Undervisningsministeriet, der står bag undersøgelsen. Vladimir Putins Forenede Rusland erklærer sejr i stort set samtlige regioner efter gårsdagens lokalvalg i Rusland. Vi har vundet flertal i 11 ud af 12 lovgivende forsamlinger, sagde partiets generalsekretær ved en sejrsfest i aftes ifølge det statslige russiske nyhedsbureau TASS. Og her tidligt mandag morgen foreligger der ikke nogen officielle resultater fra den russiske valgkommission. Men allerede inden resultaterne altså er klar, er der beskyldninger om snyd med resultatet, der er rettet mod valgmyndighederne. I går cirkulerede der flere videoer på de sociale medier, der viser, hvordan nogen vælger helt åbent propper adskillige stemmesedler i stemmeboksen. Østjyske Motorvej er igen farbar i begge retninger, efter at sammenstød mellem en tankbil med olie og en varebil spærrede motorvejen nær Taglov, det oplyser Vejdirektoratet på Twitter. Uheldet er netop afsluttet, og begge spor er der farbare. Der er dog en del kø endnu, der skal afvikles, før normal trafik kan genoprettes, skriver Vejdirektoratet, og det var for en halv times tid siden. Ulykken skete ved afkørsel 60B mod Taglov nord mellem Fredericia og Skærup. Og et kig på vejret her først på dagen, stedvis tåge og også en overgang mulighed for lidt eller nogen sol. Senere skydevejr mange steder, også byerhister her i den sydøstlige del af landet. Mere udbredt regn, og så bliver det mellem 15 og 18 grader og svag til frisk vind mellem nord og øst. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Okay, lige om lidt så bringer vi altså nyt i Easy Translate-sagen. Vi har jo før listet op fra diverse klager fra Nordsjællands politi, og nu skal vi altså gennemgå nogle af de eksempler, vi har i 300 sider. Vi har 300 sider liggende ude på redaktionen med eksempler fra Syd- og Sønderjyllands politi ved Midt- og Vestjyllands politi, og vores journalist på sagen kommer her ind i studiet og forklarer, hvad det er for nogle problemer, de oplever der med Easy Translate. Og så har jeg ellers taget blok frem og papir og pen, så jeg kan tage noter, fordi nu bliver det altså virkelig nørdet. Danmarks klimaregnskab, det ser en del pænere ud, end det er, fordi Danmark betragter biomasse, altså afbrænding af træ, som CO2-neutralt. Det møder kritik fra en række forskere i udlandet, skriver TV2. Hvis biomasse ikke blev betragtet som CO2-neutral, så ville CO2-udledningen være 39% højere. Her forklarer Tim Searchinger, der er biomasseforsker på Princeton University, hvad han ser som det største problem. That is not carbon neutral. The belief, the fundamental error was the belief that a plant is carbon neutral because a plant grows. Growing plants is good. It absorbs carbon from the atmosphere. Burning plants is not good. It adds carbon to the atmosphere. Ja, okay. Den grundlæggende fejl er, at man tror, at en plante er CO2-neutral, fordi den vokser. Det er godt at dyrke planter, for de optager kuldioxid, men det er ikke godt at brænde dem, for det giver så mere kuldioxid. Jørgen E. Olsen, godmorgen til dig. Godmorgen. Professor og klimaforsker ved Aarhus Universitet samt mangeårigt medlem af FN's klimapanel IPCC. Denne her kritik af vores klimaregnskab, er den berettiget? Ja, det er den da. Det er sådan, når vi nu brænder biomassen af træpillerne, så udleder der CO2, som vi også hørte lige før. Og det er selvfølgelig sådan, at når vi så planter nogle træer igen, så optager de jo noget af den der CO2 igen. Men i mellemtiden, indtil de nu er vokset op igen, så er der jo en gæld. Altså så er der noget CO2 i atmosfæren, der ikke havde været der, hvis ikke vi havde brændt det der af. Og det er det der problem i det. Okay, og regeringen har jo et mål om at reducere CO2-udslippet med 70% i 2030. Og hvis biomasse ikke bliver betragtet som CO2-neutralt, vil CO2-udledningen være 39% højere. Altså er det overhovedet realistisk at nå regeringsmål, hvis vi regner biomassen med? Ja, men altså nu skal man skal passe på med de der 39%, fordi det er jo, hvis der nu slet ikke bliver optaget noget af de der CO2 i træer igen, og det gør der jo. Der er en forsinkelse i det, ikke også? Så helt så slemt som de 39% er det nok ikke. Og hvor vi lige ligger hen med det her, det ved vi jo nok i virkeligheden, ikke? Nej, jeg synes at det her udgør et meget stort problem. Også i forhold til at kunne sige, at vi kan nå de her 70%, fordi måske er det jo i virkeligheden bare tal på et stykke papir, og ikke noget, der afspejler virkeligheden. Og det er udfordringen, tror jeg også, i det her, når politikere skal til at kigge på, hvordan når vi så noget, der er 70% og forankret i en virkelighed, som atmosfæren kan mærke. Så skal vi have også kigge nøjere på nogle af de her nemme løsninger, som for eksempel biomassen er, men som ikke nødvendigvis leverer noget, som atmosfæren kan mærke. Okay, så vi får altså kritik for, at vi ikke regner det her med. Bør vi gøre det, synes du? Nej, men det er jo rigtig, rigtig svært, fordi regnereglerne siger, at det skal vi ikke. Det er jo de lande, hvor vi får den her biomasse fra, der skal regne den med. Okay. Det er der sådan set en løsning på i virkeligheden, ikke? Det er at sige, at vi vil ikke importere biomasse, den skal vi producere selv. Okay, så undskyld, jeg forstod ikke lige svaret på dit spørgsmål. Vi skal ikke regne det med, fordi det jo hører til et andet regnskab end vores. Ja, det hører til regnskabet i et andet land. Ja, okay. Og hvis det land nu er USA... Men hvorfor kritiserer de så de udenlandske forskere? Altså, hvorfor kritiserer de os, hvis det alligevel ikke hører med til vores regnskab? Jamen, det er jo fordi, at det kan meget vel være, at det ikke hører til vores regnskab. Men det, at vi brænder det her CO2 af, jo alligevel fører til en stigning i atmosfæren. Ikke? Altså forskere er måske lidt mere interesseret i, hvordan klimaændringer i virkeligheden kommer til at gå. Altså hvor meget CO2 der er i atmosfæren, end hvordan man lige laver et bogholderi. Ja, problemet er, at de her bogholderier ikke dur. Ikke? Det er sådan set det, der er kernen i det. Okay. Og der kan man så spørge sig selv, hvordan søren får vi så et retvisende bogholderi? Og det er rigtig, rigtig svært, når man skal lave sådan noget, der går på tværs af lande, og især internationalt, hvor andre ikke rigtig har styr nødvendigvis på deres bogholderi, og ikke nødvendigvis respekterer, de aftaler, internationale aftaler, der så er på det. USA har for eksempel meldt sig ud af klimakonventionen og Paris-aftalen, og der importerer vi jo så biomasse fra, så de kan sådan set gøre, hvad pokker det skal være derovre, uden at det har konsekvenser. Jørgen E. Olsen, jeg ved godt, du er klimaforsker, men prøv lige at forklare mig, hvorfor det her er en vigtig historie for vores lyttere? Vi har jo, hvis vi skal nå på rimelig vis en reduktion på 70%, ja, så skal vi voldsomt stramme op på indfasning af vind og sol. Og også mange flere og massive investeringer i for eksempel havvindparker. Vi skal holde op med at bruge flis og træpillefyret kraft og kraftvarmeværker og erstatte det med nogle andre teknologier, for eksempel varmepumper. Og det kommer til at koste penge, kommer til at koste investeringer. Og de investeringer behøver vi jo ikke nødvendigvis at lave i så stort et omfang, hvis vi kunne fortsætte med bare at bruge træpiller. Og problemet så med træpillerne er, at de ikke leverer den CO2-reduktion, som befolkningen bliver stillet i udsigt. Mange tak, Jørgen E. Olsen, professor og klimaforsker ved Aarhus Universitet. Det var altså dagens klimaopsang. Dette er Radio 24/7. Ja, og i dag kan vi altså bringe nyt i Easy Translate-sagen. Der er ikke kun sjællandske politikredse, der oplever massive problemer med Rigspolitiets tolkefirma Easy Translate, som vi jo har afdækket de seneste uger her på kanalen. Der er også problemer i Syd- og Sønderjyllands politi og ved Midt- og Vestjyllands politi. Det viser aktindsigter, vi her på Radio 24/7 er kommet i besiddelse af. Og godmorgen til dig, Johan Peter Glover Rasmussen, reporter her på kanalen. Du dækker denne her Easy Translate-sag. Hvad er det, de to politikredse, de oplever? Men altså, de to politikredse, de oplever mange forskellige ting. Der er jo tale om flere hundrede siders aktindsigter, som stikker i mange forskellige retninger. Men det, der er gennemgående i de her aktindsigter, det er, at man kan se, at de har svært ved at skaffe de tolke, de skal, når de skal bruge dem. Og det får konkret en betydning for sagsbehandlingen. Midt- og Vestjyllands politi, det laver en rapport i slutningen af juli, hvor de ligesom sætter sig ned og siger, okay, lad os kigge på de erfaringer, vi har gjort os i juli. Og der vil jeg lige læse lidt op. For det, der man ligesom konstaterer i den her rapport, det er, at, nu citerer jeg, den nye tolkeordning har givet mere arbejde for os med at finde en tolk, og det tager meget længere tid. Folk får lov at gå uden at blive afhørt, og vi kan ikke finde dem senere. Og det er ligesom ret opsummerende, synes jeg, ikke? Fordi det er jo klart, at hvis du står et eller andet sted på gaden med en person, som ikke taler dansk, som du har anholdt for noget kriminelt, og du skal have ham afhørt, og du ikke kan skaffe en tolk, så må du lade ham gå. Og så kan de ikke finde dem igen, jo. Ja, klart. Fordi så bliver den her Easy Translate-historie jo ikke bare en historie om, der er kaos, når det kommer til at skaffe tolke, og det er selvfølgelig ikke særlig hensigtsmæssigt for dem, der har krav på en tolk, men pludselig også for alle os borgere, for dig og mig, hvis der pludselig er nogen, der får lov til at gå, uden at de er blevet afhørt. Okay, bare kom med nogle flere eksempler, Johan. Jeg vil også bare lige sige, altså vi har jo dækket det her i lang, lang tid, ikke? Og da vi startede med den her dækning, der lød det jo fra Rigspolitiet og fra de aktører, som ligesom er involveret, at prøv at høre, at det her det er en ny ordning. Det skal kræve tilvænning, vi skal finde ud af, hvordan vi gør det, ikke? Og folk skal lige indkøres. Ikke? Det er bare meget vigtigt at sige, at det her det er fra jul, ikke? Så det er altså 4 måneder inden i det. Der må man forvente, at man ligesom har fået en eller anden form for stabilt program op at køre med det, men det viser de her aktindsigter, altså der ikke er. Men lad os tage nogle konkrete eksempler. Altså der er jo flere eksempler, som ligesom beskriver det her. Ikke? Jeg vil gerne lige have en medarbejder fra Midt- og Vestjyllands Politi, som skriver, der er efterhånden talrige eksempler på, at tolken ikke møder op, til trods for, at kollegaen har fået en bekræftelse fra Easy Translate. Det giver nogle frygtelige frustrationer rundt i hele systemet. Der er eksempler på, at tolken ikke er mødt op til grundlovsbehør i Herning, ikke er mødt til afhøringer, ikke er mødt til besøgskontroller. Det spilder en masse menneskers tid og får os til at fremstå som amatører. Det er sådan altså, det er betjenten på gaden, ikke? Som altså skriver det her til sin ledelse i Midt- og Vestjyllands Politi. Har du bare fundet det værste eksempel, eller er det repræsentativt? Det her er jo bare en person, som giver sin oplevelser af alle de ting, han har oplevet. Det der med altså, det værste eksempel, altså, de er alle sammen slemme. Altså, og de er slemme på forskellige måder. Der er jo altså både det her med, at man spilder en masse penge, og at 20 eller kriminelle bliver løsladt. Men jeg synes ligesom også, at det vigtige er, at vi virkelig, virkelig, virkelig kommer til at spilde mange penge på det her. Og det vil jeg lige komme med et konkret eksempel på her. Ikke? Det er resten i Viborg, og så skriver en betjent her. Udeblivet tolk ved resten i Viborg, hvilket resulterede i aflyst høring. Til stede i arresten var arrestanten, der er blevet afhentet i arresthus, advokat, som kommer hele vejen fra Viborg, og som forinden havde sat tid af i sin kalender til netop at bistå arrestanten under afhøringen, undertegnet, som arbejder og normalt møder i Central Efterforskningsenhed i Holstebro, men som i dagens anledning var kørt til Viborg for at forestå afhøringen af arrestanten. De sidder så altså alle sammen der og venter på, den her tolk kommer, ikke? Da tolken blev kontaktet, oplyste han, at han først havde set rekvisitionen cirka 10 minutter forinden, og han befandt sig i Aarhus. Han havde ikke mulighed for at komme til Viborg, og så blev det aflyst, ikke? Et andet grelt eksempel, som jeg synes er ret... Som jeg synes er ret sigende, fordi det involverer børn og en meget, meget, meget, meget delikat situation, kan man sige, eller en følsom situation, ikke? Politikommissæren skriver her, efter en oplevelse med EasyTranslate, Translate, jeg synes, det er relevant at beskrive, hvad de fejl, EasyTranslate Translate laver, har betydning for andre. Jeg sendte to mand til Ribe for at afhente børnene sammen med en sagsbehandler fra kommunen. Og hvad er det for nogle børn? Det ved jeg jo ikke, altså, fordi det her det er jo altså, beskrivelser af sagsforløb. Men det vi ved om den her sag, det er, at det er moren og faren, der er tiltalt i sagen, ikke? Så man kunne formode, at det handlede om vandrygt eller andet i den stil, ikke? Eller der er blevet anmeldt noget altså, fra en pædagog eller en person fra skolen, ikke? Mailen fortsætter. Ja. Derudover havde politiet en videoer i børnehuset til at foretage videoafhøringen. Og jeg havde yderligere en sagsbehandlinger i monitorrummet til at stille supplerende spørgsmål til børnene, alt afhængig af, hvordan høringen udviklede sig. I monitorrummet sidder en psykolog fra børnehuset, to forsvarsadvokater, en for hver af de mistænkte, mor og far, og en bistandsadvokat, som er advokat for begge børn. I alt fire personer, en socialrådgiver, tre advokater og en psykolog, har spildt deres tid på grund af noget, der virker som en helt simpel fejl. Foruden dette har vi brugt en hel del tid på planlægningen. Jeg har slet ikke ord for min forargelse, skriver den her betjent altså. Okay. Og der skal man altså forestille dig, at der sidder to børn i et afhøringsrum, og alle de her mennesker er til stede, så sidder de bare der på deres hænder, og så sker der ikke noget. Vi kan godt lige nå et eksempel mere. Ja, altså, du læser bare lige nogle små korte nogen op, ikke? Mm-hmm. Tolken havde ikke kompetence til aflytning, i det hendes oversættelse af en samtale på en varighed på 2 minutter og 15 sekunder tog hende 2 timer og 50 minutter. Så skriver en betjent også, jeg har ikke vejledning kun, det er en betjent, som ikke kunne skaffe en tolk, jeg har ikke vejledning kun finde om, hvad vi gør. Jeg tænker, at der er nogen, der skal gøre os opmærksom på, at EasyTranslate Translate ikke lever op til det, de må have vundet licitationen på, ikke? En anden betjent, der ikke kan skaffe en tolk, grundlovsforhøret blev i dag aflyst, fordi det ikke kunne skaffe tolken. Hvad havde vi gjort, hvis vi havde en person, der skulle fremstilles inden for 24 timer? Situationen er efter min bedste overbevisning uholdbar. Og det er jo, man har jo de her frister, hvor folk skal fremstilles. Og hvis du ikke kan overholde dem, så er du nok nødt til at lade lade personen gå. Ikke? Og det er det, vi ved, at allerede er sket i 4 tilfælde, hvor nogen, der er inde i systemet og skal afhøres, eller skal fremstilles i retten, er blevet løsladt, fordi man simpelthen ikke har kunnet skaffe en tolk. Okay, eksempler på, at der altså er problemer i Syd- og Sønderjyllands politi og ved Midt- og Vestjyllands politi med EasyTranslate, Translate, særligt med skaffe tolke. Helt kort klager politikredsene over andre ting, end at tolken ikke dukker op. Ja, der er rigtig mange klager, specielt fra Syd- og Sønderjyllands politi, omkring faktureringer. For eksempel skriver politikredsen den 14. maj til EasyTranslate, Translate, vi har store problemer med jeres faktureringer, da I sender dobbeltfakturer på samme opgaver. Vi har 30 fakturer, vi har modtaget med fejltaxer. Herefter så rykker EasyTranslate Translate politiet for 220.000 kroner. De skriver til Rigspolitiet, I er nødt til at skaffe de her penge for Syd- og Sønders politi, de skylder os penge. Så skriver Syd- og Sønders politi til Rigspolitiet, sådan lidt med et smil i øjet, kan man mærke på den her mail. Det ved jeg godt, det synes jeg er svært, men der står her, jeg tænker, der kan findes 200.000 i de fakturer, som jeg har sendt en mail vedrørende 14. maj, og det er altså de fakturer, der er fejl, ikke? Så hun mener altså, at de har fejlfaktureret dem for 200.000 kroner. Ja. Okay, hverken Syd- og Sønderjyllands politi, Midt- og Vestjyllands politi, Rigspolitiet eller EasyTranslate Translate, er vendt tilbage på vores henvendelse for en kommentar. Justitsminister Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet skal i samråd om sagen om EasyTranslate Translate i Folketingets retsudvalg den 12. september for at svare på, hvad regeringen har tænkt sig at gøre ved situationen. Han vil ikke kommentere sagen inden samrådet, men skriver følgende i et svar til Folketingets retsudvalg. Vi står i en utilfredsstillende situation. Det vil i den forbindelse være vigtigt at kigge. Det vil være vigtigt at kigge på et fuldt spektrum af handlemuligheder, og ikke på forhånd udelukke nogle veje. Enhedslisten, Alternativet, DF og Nye Borgerlige har på forhånd meldt ud, at de vil have staten ud af kontrakten med tolkefirmaet. Du lytter til Radio 24/7. Regeringen afviser at hente danske børn og børn hjem fra islamisk stats fangelejre i Syrien. Altså det er ikke islamisk stat, der driver lejrene, selvfølgelig skal det siges, men altså det er fanger fra islamisk stat, som bliver drevet i Syrien. Og det er første gang, vi hører regeringens holdning til sagen. Vi har jo længe diskuteret det her. Skal vi egentlig tage de danske børn hjem, som er i de her lejre? Og under et samråd i fredags, der sagde justitsminister Nick Hækkerup, at de skal blive væk. De personer, som er udrejst af Danmark for at tage ophold hos islamisk stat eller andre terrororganisationer, har vendt os ryggen. De har forrådt det danske samfund og tilsluttet sig en kamp mod vores demokratiske værdier, for eksempel om frihed og lighed. Derfor er fremmedkrigerne uønskede i Danmark, og de må tage konsekvensen af deres valg og blive væk. Udenrigsminister Jeppe Kofod deltog også i samrådet, og han sagde, at børnene som udgangspunkt heller ikke skal hentes til Danmark. De er forældrenes ansvar. Ministerne sagde, at der i helt særlige tilfælde kan gøres undtagelser. For eksempel hvis et barn har akut brug for lægehjælp eller er forældreløs. Men udgangspunktet er, at ingen skal hentes hjem, altså hverken de voksne eller børnene. I samrådet der lagde ministerne flere gange meget stor vægt på Danmarks sikkerhed. Her er det Nick Hækkerup. Alle de her sager håndteres ud fra det overordnede hovedkriterie, at Danmarks sikkerhed er kerneprioriteten. Danmarks sikkerhed er kerneprioriteten ved behandling af de her sager. Ja, er det egentlig det mest sikre, at man ikke henter børnene hjem? Tore Hamming, godmorgen. Godmorgen. Ekspert i radikalisering og forsker i jihadisme ved European University Institute og ved Oxford University. Ja. Vi hører altså, at regeringen her lægger meget vægt på sikkerhedsaspektet, og at de pågældende kan udgøre en trussel mod Danmark. Og der må man forstå, at det også gælder børnene. Hvad tænker du, hvad er det mest sikre? Altså at hente børnene hjem til Danmark, eller lade dem blive i de her lejre i Syrien? Altså, jeg skal starte med at sige, at det er jo en virkelig, virkelig vanskelig problematik, så det er jo svært at træffe de rigtige valg, men jeg og alle andre eksperter på området, jeg kender til, de vurderer, at det er sikrest at tage børn, mødre og fædre hjem. Okay, det er det sikreste for Danmarks sikkerhed, at tage dem hjem. Hvorfor egentlig? Fordi hvis de er dernede, kan de vel ikke gøre nogen skade, kan man sige? Jo, det kan de først og fremmest godt. De kan i hvert fald gøre skade på de lokalsamfund, de er i, og det kan godt være, at det ikke berører os i Danmark, men det er jo stadigvæk et problem. Der bliver vi nødt til at være lidt globalistiske og lidt humanistiske. Men det er også et problem, fordi at vi ved simpelthen ikke nok om dem, når de er dernede. Det vi ved, det er, at dem, der sidder i lejre og i fængsler, de nok ikke bliver ved med at sidde der særlig længe, fordi at kurderne, som administrerer de her lejre, de har ikke lyst til at blive ved med at administrere dem. De vil rigtig gerne have, at lande som Danmark faktisk tager deres statsborgere hjem. Så på et eller andet tidspunkt, der bliver de her folk alligevel sluppet løs. Hvis og når det sker, så har vi en rigtig, rigtig stor problematik, synes jeg, fordi at så har vi lige pludselig en masse danskere, der løber rundt i Syrien et eller andet sted, uden vi faktisk ved, hvor de er eller hvad de laver. Så ved vi også i de her lejre, der det er ligesom et arnested for yderligere radikalisering. Vi ved, at IS er til stede, vi ved, at der bliver cirkuleret en masse propagandamateriale i de her lejre. Vi ved, at det ikke er et godt sted for små børn særligt at være, fordi at det kun fostrer mere radikale tanker. Ved at tage dem hjem, der tror jeg, at man kan få mere styr på dem. Man kan arbejde med dem på en helt anden måde. Vi har i Danmark nogle ressourcer, økonomiske og sociale ressourcer, som er meget bedre i forhold til at hjælpe de her særligt små børn, men også mødrene og fædrene, hvis de kommer hjem. Så jeg tror alt i alt, selvom der selvfølgelig altid vil være en trussel med folk, der har været i krig, der vender hjem, så tror jeg, det er bedre at tage dem hjem. Altså for deres skyld? For det danske samfunds skyld. Men altså fordi jeg tænker, det han siger her, det er jo, at han lægger vægt på Danmarks sikkerhed. Mm. Så hvis nu vi tager de globale og humanistiske briller af, sikkerhedsmæssigt er det vel sikrere at lade dem blive i Syrien, end at tage dem til Danmark og retsforfølge dem? Det tror jeg som sagt ikke. Altså, jeg tror på, at hvis de bliver dernede, så tror jeg, der er større risiko for, at der er nogle af dem, der ligesom kommer det til den konklusion, at hey, vi vil godt begå et terrorangreb i Danmark. Hvad bygger du det på? Jamen, altså, hvis de fortsætter med at være dernede, så giver vi jo også deres radikaliseringsproces lov til at fortsætte. Hvis vi tager dem hjem, så kan vi få lov til at arbejde med dem, og forhåbentlig give dem nogle værktøjer til at tænke nogle andre tanker. Men hvis de bliver ved med at være dernede, så ved vi bare, vi kan se det i lejrene, vi kan se det i fængslerne, så bliver de yderligere radikaliseret. Og så er der også nogle af dem, der bliver yderligere sure på Danmark, fordi de gerne vil hjem. Og hvordan skal de overhovedet kunne komme hjem, hvis vi ikke henter dem? Altså, hvis de ikke har noget pas, hvordan skal de kunne rejse ind i Danmark? De skal jo have et pas, altså det skal Danmark sådan set hjælpe dem med. Det gør Danmark også, men man skal bare møde op på ambassaden. Og det kan de ikke, fordi de er fanget lige nu? Præcis. Så det er sådan lidt en svær situation for dem. Flere af dem vil gerne vende hjem, de kan ikke rigtigt, at Danmark vil kun hjælpe dem til en vis grad. Ikke? Men som justitsministeren også siger under samrådet, så kan vi sådan set ikke nægte dem det, hvis de står i Kastrup Lufthavn med et dansk pas. Problemet er bare, at de kan ikke få fat i det danske pas. Ja. Okay, det er jo et af vores tids helt, helt store dilemmaer, og det her samråd viste altså, at udgangspunktet er, at regeringen ikke kommer til at hente dem her hjem. Det var udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Hækkerup, som havde det her samråd. De afviser begge at stille op til interview her i morgenprogrammet. Vi mødte faktisk der op ved samrådet for at få et interview, men de vil ikke svare på pressens spørgsmål, hverken på vores spørgsmål eller på nogen andres spørgsmål. Det har altså heller ikke været muligt at få et interview med Socialdemokratiets udenrigsordfører Annette Lind eller retsordfører Jeppe Bruus for at høre dem forklare og uddybe det her med, hvorfor er det, at man ikke skal hente dem hjem. Så tak fordi du kom, Tore Hamming. Det var så lidt. Ekspert i radikalisering og forsker i jihadisme, blandt andet ved Oxford University. Og sådan blev klokken altså 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Godmorgen, Jan Rytkjær Callesen. Godmorgen. Du stod på valglisten for Dansk Folkeparti under folketingsvalget i år, men du blev altså ikke valgt ind. Nej, desværre. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det bedre nu. Nu er det jo gået 3 måneder. Og hvordan har du haft det? Det var ikke godt. Altså, de første 14 dage efter valgresultatet, det var jo en skrækkelig periode for mig i hvert fald. Du har sagt til Jyske Vestkysten, at jeg var rigtig ked af det. Jeg var meget ked af det. Jeg har grædt meget, specielt de første 14 dage. Jeg har ikke været ved lægen og fået diagnosen, men jeg tror, jeg blev ramt af en depression. Altså, og det er jo, måske har du haft sådan en, folketingsvalgsdepression. Ja, så er nok en af de første, måske. Ja, måske. Det ved man ikke. Det kan være, du er den første, der tør at bryde tabuet. Ja, det tror jeg, det er, og det er det, der er rigtigt. Det er mig, der har brudt tabuet. Og fortæl lige, hvordan, græd du, da du fik at vide, du ikke kom ind? Ja, det gjorde jeg. Altså, om aftenen der, ikke? Så det var om onsdagen, vi fik valgresultatet, onsdag, som er begyndt at skide. Og så brød jeg altså sammen om aftenen. Og hvad så, da du vågnede? Jamen, da så prøver man på at samle sig selv, ikke? Men så kom der jo tårer igen, fordi det der udfordringen i det her, det er jo, at du kører med 120 km i timen, eller 130, hvad man nu kører på motorvejen, og du har 100 mails om dagen, og der sker en masse, og du arbejder mange timer, og så kommer du hjem, og så får du lige pludselig at vide, at jamen, jeg skal ikke derover mere. Nu er det slut, og nu skal jeg til at køre på en trehjulet cykel på motorvejen i stedet for, ikke? Med den hastighed. Ikke? Og så tænkte jeg bare, hold op, hvorfor det? Hvad skal jeg så lave? Og det var sådan noget, det, der man sidder og tænker på. Hvad skal jeg herefter? Ikke? Ja. Men du har jo stadig din farvehandel i Nordborg. Ja. Jo. Og du sidder også i byrådet i Sønderborg Kommune, du udtaler sådan til Jyske Vestkysten. Jeg har stadig min butik, men der kan være meget stille, specielt i middagstimerne, når der ikke kommer så mange kunder. Så kigger jeg bare på min telefon, om der skulle komme nogle mails. Før fik jeg 100 om dagen, nu får jeg 4-5 stykker, og de er typisk fra kommunen. Så kigger jeg ud af vinduerne i butikken i nogle timer. Prøv lige at forklare om den her omvæltning, altså du har oplevet dit liv fra, at du sidder i Folketinget og får 100 mails om dagen, til du nu kun får 3-4 mails om dagen. det er jo det der, det er et enormt tomrum, du får. Og så, også særligt, hvis du har været meget glad for at være over på Christiansborg, altså som politiker. Og så kommer du hjem, så sker der jo intet. Som vi siger hernede, der sker nada. Altså, der sker ikke noget. Og det er jo selvfølgelig, folk de er på arbejde i løbet af dagen, så sker der jo ikke så meget i min butik i formiddagstimerne. Og så er det, man får tid til at tænke over, hvad gik det egentlig galt? Hvad gik det galt for mig? Hvorfor jeg ikke blev valgt igen? Og det er jo så nok det nære ind, men det gik jo galt for os alle sammen, jeg sagde i DF, så kan man jo sige. Men kunne du så ikke bruge al den her tid til at være sammen med din kæreste eller familie? Jo, men jeg havde også en kæreste, men det gik jo også et stykke efter, at jeg skulle til at flytte hjem, ikke? Altså, og hun var fra København, og hun var ikke interesseret i at tage med. Så du mister både din plads i Folketinget og kæresten i København? Ja. Okay, er der andre? Man siger jo, en ulykke kommer sjældent alene. Ja, altså, jeg mangler den tredje. Jeg ved ikke, hvad det skal være så. Nej. Ej, det tror jeg ikke, men altså, jeg er der ovenvandet igen nu. Men også fordi, jeg har sagt ja til at være med til det her interview her med Jyske Vestkysten. Det var også fordi, at jeg kom til at tænke på, at jeg er jo nok ikke den eneste folketingspolitiker, der har haft den her periode med, at man har brudt sammen på grund af det her. Ikke? Men selvfølgelig ved vi jo godt som folketingsmedlemmer, at vi har kun den fireårige periode, og så kan det gå galt. Men det er jo ingen, der ønsker sig, at det skal gå galt. Mm-hmm. Ja, altså, og særligt jer for Dansk Folkeparti, I blev jo nærmest slagtet, undskyld ordvalget, ved Folketingsvalget. Har du talt med nogle andre fra DF, som også har haft det hårdt med al den her fritid pludselig? Nej, det har jeg faktisk ikke, og det er også det næste af det. Når man så ikke er i Folketinget mere, så lige pludselig så holder det også op med det samarbejde, man har med de mennesker derovre fra. Altså mine egne kollegaer, for eksempel også de 15 nye fra der kom ind i 15, ikke? Altså, det holder de pludselig bare op. Det er også sådan. Jeg har en enkelt, jeg ringer sammen med. Mm. Og det er en, der hedder Claus Pist Hansen fra Horsens. Han var sad også ind på DF. Og jamen, vi snakker der sammen frem og tilbage, sådan noget, og han har jo også lavet sine beslutninger på, hvad han vil jo ikke. Så. Men jeg tror ikke, han har haft en depression eller hvad ved. Det tror jeg ikke. Skal du så ned i faghandlen i dag? Ja, det skal jeg. Jeg åbner her klokken 9. Okay. Hvad for en farve sælger bedst lige for tiden? Sort. Sort farve? Men ikke til væggene? Nej, det er til træbeskyttelsen udenfor. Du kan lige nå at betale om alle dine udhænger, så nøje du. Nå, det er sort og hvidt. Sort og hvidt. Man kan sige det på den. Ja. Nå, men så er der ikke noget nyt på den front. Jan, jeg er glad for at høre, at du har fået det bedre. Og jeg håber, at... Jeg vil bare lige sige en enkelt lille ting også. Det var altså, det der også gjorde lidt ondt, det var jo også, at... Altså, når du ryger ud som folketingsmedlem, så har du 14 dage til at pakke dine ting, hvis man siger på den måde. Altså, pakke lejligheden ned og pakke kontoret ned. Og det er jo også sådan rimelig, synes jeg, hårdt og koldt. Og så tænkte jeg også på, hvis det er en stor virksomhed, de fyrer en masse mennesker, så har de jo et eller andet redskab på, at hvis der er nogle mennesker, der går ned med et eller andet, med noget psykologhjælp eller et eller andet, eller med nogle samtaleterapi, det er det heller ikke noget af, for eksempel, ikke? Mm. Nå ja, så du tænkte, at der kunne være en eller anden altså psykologhjælp til jer, som ligesom ikke bliver valgt ind i Folketinget? Ja, lige præcis. Det er jo et job jo. Altså, mange mennesker, de tror jo bare, at vi er jo bare der over 4 år, så er det slut. Men det er jo for os, for mange folketingsmedlemmer, føler vi jo som et job. Ja. Men, ja, klart. Men nej, altså, jeg ved ikke helt, altså, fordi lige nu, Jan, er du jo sådan hyggelig og ved godt humør og sådan noget, altså, ja. Og du siger, ja. du var lidt ked af dernede og kaldte en depression, men jeg ved ikke, hvor alvorligt jeg skal tage det der med depression, altså sådan, var du på vej til lægen, eller? Jo, jeg var faktisk på vej til lægen, så tænkte jeg, nej, jeg skal nok klare det selv, og jeg ville klare det selv, fordi det er bedst at klare tingene selv, men jeg fik da også snakket med en masse venner om det, ikke, altså, og det hjalp da også meget. Altså, så brugte jeg jo mange af mine venner til at snakke med om tingene. Og de siger også, at nu skal du ikke gå i panik, og du skal ikke lave forhastede beslutninger og alt sådan noget. Så. Ja, men det er rigtigt. Det er jo ikke bare ens arbejde, det er jo ens identitet på en eller anden måde, der bliver taget også, fra en, ikke? Også lige præcis, ja. Og jeg stiller det også op næste gang. Og jeg prøver det også næste gang. Selvfølgelig ikke, det. Jeg bliver det ved med at være det, for jeg flytter mig der, ikke? Jamen, jeg kan jo nærmest ikke få lagt på nu, fordi at... Nej. Det er godt at være tilbage i medierne. Prøv at høre, Jan, du skal have mange tak, fordi at du vil være med og fortælle om det. Det er noget, jeg aldrig har hørt før, så det var ny viden. Ja. Men måske er du også den første, der har det på den her måde. Jeg ved det ikke. Det kan jeg jo undersøge.

På Syd- og Sønderjyllands politi og ved Midt- og Vestjyllands politi oplever man store problemer med Rigspolitiets tolkefirma Easy Translate. Man oplever, at det tager længere tid at skaffe en tolk, at Easy Translate fejlfakturerer, at tolken ikke møder op, selvom de er bestilt, og at kvaliteten af tolken er lavere end forventeligt. Det viser aktindsigter, som Radio 24/7 er i besiddelse af. Konsekvensen er blandt andet, at mistænkte får lov til at gå uden at blive afhørt. Der er eksempler på, at en tolk ikke er mødt op til grundlovsforhør i Herning, ikke er mødt op til afhøringer, ikke er mødt op til besøgskontroller med videre. Det spilder en masse menneskers tid og får os til at fremstå som amatører, skriver en medarbejder i Midt- og Vestjyllands Politi i maj. Tidligere har Radio 24/7 afdækket problemer med Easy Translate i Nordsjællands politikreds og også Københavns politikreds. Justitsminister Nick Hækkerup skal i samråd om sagen i Folketingets retsudvalg på torsdag. Det britiske luftfartsselskab British Airways har aflyst stort set alle flyvninger i dag på grund af en omfattende pilotstrejke, det skriver nyhedsbureauet AFP. Blandt aflysningerne er også både danske afgange og ankomster. Piloterne har varslet strejke i 48 timer fra i dag til den 10. september, altså i morgen, og så også den 27. september. Det er første gang nogensinde, at British Airways piloter strejker, skriver Reuters. Strejken kommer, fordi det ikke er lykkedes selskabet at nå til enighed om en aftale med piloternes fagforening, British Airlines Pilots Association. Og vejret stedvis tåget her først på dagen, og så kan der være en mulighed for lidt eller nogen sol. Senere bliver det skyet mange steder, også med byerhister her i den sydlige del af landet. Undskyld, den sydøstlige del af landet, mere udbredt regn, der også kan være kraftig. Og så mellem 15 og 18 grader og svag til frisk vind mellem nord og syd. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Godmorgen, Tom Jensen. Godmorgen, du er chefredaktør på Berlingske. Ja. Og så har du skrevet et opslag på Facebook for cirka 10 timer siden under titlen Identitetspolitikkens lov, og der er 10 love. Skal jeg ikke lige læse dem højt for lytterne? Jo, det må du gerne. Mine følelser bestemmer over din ytringsfrihedsgrænser. 2. Mit krav på safe space giver mig retten til at beklikke dig personligt. 3. Magtstrukturer er ondskab, medmindre de er defineret af mig. 4. Hvordan jeg definerer mig afgør, hvordan du kan tillade dig. 5. Jeg er en social konstruktion, men du kan aldrig løbe fra dine nedarvede privilegier. 6. Hold dig i respektfuld afstand af min kultur, mens jeg angriber din. 7. Mit køn, min hudfarve, min seksuelle orientering er afgørende i alle spørgsmål. 8. Min ligestilling opnås kun ved diskrimination af dig. 9. Min undertrykkelse legitimerer din underkastelse, og til sidst alt handler om mig. Derfor må du vige. Hvad har fået dig til tasterne, Tom Jensen? Jamen, egentlig sådan at observere diskussionen om identitetspolitik, som den har foldet sig ud på universiteter og andre steder igennem et stykke tid. Og så i virkeligheden et forsøg på at beskrive, at det, der jo egentlig helt sikkert startede som et positivt forsøg på at tage hensyn, altså på ligesom at etablere nogle strukturer, som skulle sikre, at der blev taget hensyn, lynhurtigt kan ende i det modsatte, stik modsatte, nemlig i sådan rendyrket tyranni. Og altså, det er vel satirisk, ikke? Jo, selvfølgelig er det på en eller anden måde, formen er jo lidt satirisk. Altså det er et forsøg på at sætte på spidsen, hvad der ultimativt kan ske, hvis man blindt følger de identitetspolitiske spor, som lægges ud alle mulige steder i samfundet omkring os lige nu. Det er meget sjovt, der er en, der har skrevet på Twitter her til morgen, at det ikke er identitetspolitikens lov, men det er den hvide heteroseksuelle patriarks lov, jeg har skrevet her. Det synes jeg jo egentlig er meget sigende, fordi det betyder jo, at jeg i forhold til det her opslag også bliver bedømt på, hvilken hudfarve jeg har. Og det er jo faktisk en af pointerne i loven her. Når man laver satire, så gør man jo grin med nogen. Hvem laver du grin med? Jeg ved ikke, om jeg laver grin med nogen, men jeg sætter i hvert fald satirisk på spidsen, eller skarpt på spidsen. Med udgangspunkt i nogle af alle de sager, vi har set rundt omkring. Altså senest diskussionen af, at man ikke måtte bruge kønnede pronomer. på Københavns Universitet, i hvert fald på dele af universiteter. Og en række af de andre sager, som har været over de seneste måneder og år, altså sætter på spidsen, hvor vi ender, altså hvad det er for et problematisk samfund, vi kan ende med at få, hvis man løber lige ud. Og de her 10 identitetslove, eller identitetspolitikkens love, har du helt selv fundet på dem alene? Jeg har selv fundet på dem alene, men jeg har selvfølgelig taget udgangspunkt i nogle af de sager og diskussioner, der har været. Altså, mine følelser bestemmer din ytringsfrihedsgrænser. Det tager jo blandt andet udgangspunkt i den nu i øvrigt så skrottede anbefaling fra Københavns Universitet fra sidste år, hvor man tog udgangspunkt i den enkeltes følelse af krænkelse, når man skulle bedømme, om der var sket en krænkelse. Fordi når man tager udgangspunkt i, hvordan den enkelte føler, og ikke i, hvad der faktuelt er sket, så har den enkelte, der måtte føle sig krænket, jo fået en form for imperativ over alle andre i forhold til, hvordan de må opføre sig og hvad de må sige. Og hvad vil du gerne bidrage med til debatten? Jeg vil gerne sådan hejse lige den her gang, jeg har været med i den her debat og deltaget i den her debat før. Lige den her gang, og det her opslag, jeg synes bare gerne advare om, hvor vi kan ende. Det er dybest set mit sigte. Nu spillede vi lige et klip med Levi før nyhederne. Jeg ved ikke, om du lyttede med, men Levi er transperson og non-binær. Så vil altså ikke omtales som hverken han eller hun, men gerne dem, altså i flertal, i tredje person flertal. Mm. Hvis du sad over for Levi, vil du så respektere det? Altså, jeg synes jo, man skal opføre sig ordentligt som menneske. Så hvis der er en, der kommer aktivt og siger til mig, at vedkommende gerne omtales på en bestemt måde, så vil der bestemt være tilbøjelig til at gøre det. Det synes jeg sådan er almen menneskelig god opførsel. Det skal man jo ikke tale imod. Det som vi risikerer ind i, når den slags bliver gjort til sådan almen gyldige regler og restriktioner og altså sådan meget i virkeligheden meget svært tilgængelige, eller svært praktiserbare måder, som man pludselig skal til at agere efter i alle mulige sammenhænge, så er det jo i virkeligheden, altså ender man med at begrænse mennesker i stedet for at sætte dem fri. Og man skulle jo egentlig tro, at det der var målet, det var, at flest mulige mennesker skulle sættes mest muligt fri og få lov til at være dem, de er. Tom Jensen, så det var et ja til, du ville omtale Levi i tredje person flertal? Hvis vedkommende siger direkte til mig, at sådan foretrækker jeg at blive omtalt, så vil du respektere det, ja. Så vil jeg da være en venlig person at gøre det. Så lad mig lige prøve at læse nogle af de sms'er højt, for det er jo virkelig noget, der har fået lytterne til tasterne. Lone skriver ind, man kan ønske sig, hvad man vil i forhold til sprog, men i guder, hvor gad jeg ikke have hende ansat, altså Levi, magen til bøvl, bagl og idioti, og jeg er arbejdsgiver. Er du enig med Lone? På den måde, at det der problemet, det er jo ikke, hvis en person siger til mig, at jeg vil gerne omtales på den og den måde, så vil jeg nok være tilbøjelig til at gøre det. Den situation, vi har nu, det er jo, at reglen kommer før den anmodning. Altså det vil sige, for en sikkerheds skyld må man ikke omtale nogen, som han om. For ikke at risikere at komme galt af sted, og derved komme til at krænke nogen. Der er også en lytter, der skriver ind. Levi, lev med det og kom videre. Hvis vi ikke trækker noget ned over dig, så træk ikke noget ned over os. Er du enig med den lytter? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ikke hørt indslaget der før. Altså, den pågældende Levi må jo leve sit liv, som man vil. Altså, ligesom alle andre mennesker må. Og jeg synes, vi ender et galt sted, hvis man tror, at det, i hvert fald jeg taler for, det er, at folk ikke må have lov til at være dem, de er. Det må de gerne, men i det, at vi skal sikre, at folk må leve, som de er, og være dem, de er, skal vi bare passe på, at det ikke kommer til uforvarende eller forvarende, og betyder, at andre til gengæld ikke kan få lov til. Tom Jensen, du er chefredaktør på Berlingske, og jeg taler med dig, fordi du har skrevet det, du kalder identitetspolitikkens love, hvor det er 10 sådan satiriske love. Og det gjorde du blandt andet i kølvandet på den her sag ude på Københavns Universitet, går jeg ud fra. som blandt andet kørte på TV2 og Universitetsavisen de sidste uge. Og det var sådan, at ledelsen på Instituttet for Kunst og Kulturvidenskab, de altså i en mail sender nogle vejledende råd ud til undervisere, som ligesom gerne vil tage hensyn til det køn, som de universitetsstuderende identificerer sig med. Og det kan være, at man kan undgå at samle og anråbe de studerende med kønnet betegnelser, såsom damer, piger eller gutter og drenge. Hvad tænker du egentlig om denne her mail, der er blevet sendt ud? Jeg er sikker på, at du har læst den. Ja, jamen, jeg synes jo, det tangerer vanvid. Og det gør det jo, fordi det netop etablerer sådan en grundregel. Det vil sige, at du må ikke omtale folk som kvinder og mænd, uagtet at måske 95% af de mennesker, du står overfor, vil føle det fuldstændig naturligt at blive betegnet som henholdsvis kvinde eller mand. Så det ender jo så med, at den lille minoritet i virkeligheden kommer til at definere, hvordan den store majoritet bliver omtalt. Og det er faktisk punkt 9 i identitetspolitikens lov, hvor der står, at min undertrykkelse legitimerer din underkastelse. Altså fordi nogen er en minoritet og føler sig undertrykt, så må andre finde sig i, at de ikke kan blive betegnet som det, de føler sig som, nemlig en kvinde eller mand, fordi de er en kvinde eller mand. Tom Jensen, du siger selv, at hvis Levi gerne, som er non-binær, gerne vil omtales i tredje person flertal, så vil du respektere det, hvis du mødte Levi. Og det her, det er jo sådan nogle undervisere, som... Ja, der er jo nogen, der har været forvirret, så har de spurgt ledelsen, hvad kan vi gøre, hvis vi gerne vil respektere de studerendes nye identitet, eller hvad de identificerer sig med. Og så har ledelsen så skrevet den her mail med nogle gode råd, men det er jo ikke nogen regler, kan man sige. Altså, det er jo ikke en grundregel, det er ikke nogen retningslinjer, det er vel bare en vejledning. Og du siger, du vil jo selv respektere Levi, så hvis du var underviser, vil du højst sandsynligt også respektere de studerendes køn, og hvordan de vil omtales? Jamen, hvem er det, vi respekterer? Det er bare det, jeg spørger. Altså, respekterer vi de få, som måtte risikere at føle sig krænket, hvis man siger han og hun? Eller respekterer man alle dem, der synes, at det er mærkeligt, at de kan blive betegnet som en kvinde eller en mand? Jo, men, men jeg tænker bare, at det var dig selv, der sagde, at du ville respektere det. Så hvis du var underviser på KU, ville du vel følge de der råd, der kom i mailen? Hvis der kom en konkret... studerende til mig, når jeg var underviser, hvor den konkrete studerende sagde, at jeg føler mig sådan og sådan og sådan, og derfor vil jeg gerne kalde sådan og sådan og sådan, så skulle jeg da være et skarn, hvis jeg var fuldstændig ligeglad med det. Så det er jo sådan fuldstændig andet menneskeligt, menneske til menneske over for hinanden, man opfører sig ordentligt over for hinanden. Det jeg taler om her, det er jo etableringen af nogle strukturer, der bliver styrende for, hvordan mennesker i al almindelighed bør og kan opføre sig over for hinanden, som i virkeligheden ender med at blive undertrykkende over for rigtig mange. Og det synes jeg er problematisk. Så det problematiske er, at mailen er blevet sendt ud? Det er jo den generaliserede vejledning, eller de generaliserede regler, eller at man altid for en sikkerheds skyld skal huske på de 12 ting, man skal undlade, når man står over for en flok mennesker, som jo i realiteten så bliver begrænsende. Og læser du mailen som vejledning eller som generaliserede regler? Det er vel alt i alt en vejledning. Men altså, når man får en vejledning, så er det jo ikke formentlig ikke udsendt for sjov. Så er det fordi, man ønsker at signalere, at det som man ønsker praksis skal være. Tom Jensen, tak fordi jeg måtte ringe til dig. Velkommen. Som altså er chefredaktør på Berlingske og har lavet det her opslag på Facebook, som allerede har fået sit eget liv med en identitetspolitikkens 10 love. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, så skulle man måske tro, at dramaet i Venstre, det er overstået efter, at Lars Løkke og Kristian Jensen har trukket sig, og der nu er nogle nye kandidater til formandsposten og næstformandsposten. Men så er Søren Pind altså på forsiden af Berlingske i dag. Der står, Søren Pind vil være EV-formand. Nu angriber han Kristian Jensens enorme illoyalitet. Og der er altså nogle ret barske... hvad hedder sådan noget, citater i denne her artikel, og det bygger på en bog, der kommer, som Søren Pind, han står bag. Og derfor har jeg også ringet til dig, Henrik Qvortrup. Godmorgen. Godmorgen. De her citater fra Søren Pind. Jeg kan lige starte med at tage et af dem, og så vil jeg gerne lige høre din analyse af dem. Du er jo politisk kommentator og også vært på Q&A her på kanalen. Søren Pind, han siger i bogen, at han forinden flere gange havde forsøgt Lars Lykke og advaret ham om, at han skulle passe bedre på, hvad Kristian Jensen havde gang i. Han siger, jeg kunne mærke, at noget ikke var, som det skulle være. Folk var pludselig væk. Der var støj. Det var derfor, jeg opsøgte Lars, men han affarede mig og sagde, at der ikke var noget problem, siger Søren Pind. Og i sin bog, der mere end antyder Pind, at Lykkes bilagssager blev lækket indenfra af folk, der vil af med Lykke. Blandt andet skriver Søren Pind, at han er holdt op med at tro på tilfældigheder i politik. Og så spørger Berlingskes journalist, du antyder, at de læk af sager kom fra Kristian Jensens lejr. Er det korrekt forstået? Og så svarer Søren Pind, når jeg kunne fornemme tidligt, at noget pågik, og det var det mest håndgribelige udløb af det, så er det klart med tro, at det hidrører fra nogle mennesker, som havde brugt en stor mængde tid på, hvordan de kunne slippe af med Lars. Men i og med, at jeg ikke kan bevise noget, kan jeg ikke sige meget mere, end at det er sjældent sådan noget, der går op i aviserne, uden der ligger noget bag. Han er kort, så Søren Pind går altså ud her og antyder, rimelig udokumenteret, at det skulle komme fra Venstre, de her bilagssager. Er det opsigtsvækkende? Jeg ved ikke, om man kan bruge ordet antyder. Han siger vel reelt, Kristian Jensen har bøjet det i næren, ikke sandt? Altså, fordi hvis det er en antydning, så er det i hvert fald ikke særlig subtil. Altså, det er jo helt tydeligt, at Søren Pind er den opfattelse, at Kristian Jensen havde sat alt ind på at gøre livet surt for Lars Løkke Rasmussen. Om det er rigtigt eller forkert, at de her billeder blev lækket af Kristian Jensen, nej, det skal jeg ikke kunne sige. Men det man jo generelt i hvert fald kan sige, efter at have læst interviewet med Søren Pind, er, at det er helt tydeligt, at den dysfunktionalitet, der på mange måder har præget Venstre i mange år, den er måske i virkeligheden mere, eller var måske i virkeligheden mere udtalt, end man skulle tro. Altså, det er jo et ekstremt giftigt, en ekstremt giftig atmosfære, som Søren Pind får beskrevet her. Og altså, hvorfor har de ikke lukket ned for det, skulle jeg til at sige? Altså, nu har vi fået, eller formanden er gået af, næstformanden er gået af, og det bliver altså ved med at komme krasse udmeldinger fra venstrefolk. Jamen, jeg tror faktisk, ret skal være ret, at Venstre har taget et første og vigtigt skridt til at få lukket ned for alle de der ting, der hidrører fra fortiden. Men omvendt er det jo også indlysende, at når der har været så mange konflikter, mange af dem udtalte på kryds og tværs gennem så mange år, så er det jo ikke, så er det jo ikke noget quick fix på det. Altså, der er, altså, jeg tror, at de fleste centrale venstrefolk har sådan en rimelig klar formodning om, hvem er på mit hold, hvem er på de andres hold. Og det er jo ikke noget, man lige slår en streg over fra den ene dag til den anden. Jeg ved, vi skal også snakke om Søren Gade, ikke? Og man kan også se, det at han nu hænger to navngivende funktionærer ud for at være de illoyale. Det afspejler bare alt sammen, at stemningen, miljøet i Venstre har ikke været for små børn. Og det kan godt være, at de nu har taget det første skridt, og det tror jeg faktisk, de har, ved at fjerne Lykke og Kristian Jensen. Men igen, så noget lader sig altså ikke bortveje bare på hen over en weekend. Det hænger ved, og der er rigtig mange i det parti, der har noget på hinanden. Ja, altså som du også nævner her, Søren Gade, der er valgt til Europaparlamentet for Venstre, han var så ude i weekenden i Ekstrabladet, eller det vil sige, han blev interviewet af Ekstrabladet, der siger han så, at han langer ud efter Andreas Thyring, der arbejder i Venstres sekretariat på Christiansborg, og han er også ude at sige, at han har fjender derinde på Christiansborg, altså vel at mærke i hans eget parti. Fjenderne er ikke nogen fra oppositionen, men fra hans eget parti. Nej, altså, hvorfor langer han ud efter sin kollega på Christiansborg, og det kan da på ingen måde gavne partiet? Nej, men det punkt, hvor overvejelsen om, hvad der gavner partiet, var den centrale, det punkt er vi hinsides, eller kom vi hinsides i det hele det her giftige forløb hen over sensommeren. Altså for mange venstrefolk handler det mere om at få sig selv placeret i et rigtig gunstigt lys. Og det er jo nogle mekanismer, vi har set tidligere i andre partier, måske mest udtalt hos, hos de konservative, der jo i overvis var martret af magtkampen der. Vi så det også i et vist omfang i Socialdemokratiet, der lang tid efter, at formandsvalget mellem Svend Auken og Poul Nyrup Rasmussen blev afgjort, stadig var defineret af, hvem der var på det ene hold, og hvem der havde været på det ene hold, og hvem der havde været på det andet hold. Og det er jo sådan noget, vi kommer til, tror jeg, at opleve i Venstre et stykke tid fremover. Man kan sige, roden til alt det her ballader og al den her giftige stemning, den er måske på en eller anden måde trukket op, i og med at Løkke og Kristian Jensen er fjernet fra ledelsen. Men det er altså nogle sår, der ikke lader sig læge så hurtigt, som nogen i Venstre kunne drømme om. Det hænger ved, og der er rigtig mange, der har noget på hinanden. Ja, altså lad mig lige tage et til parti for denne her meget lange artikel, eller det er jo et interview, 4 sider med Søren Pind i Berlingske i dag. Han siger også, hvis Claus Hjort vil se, hvorfor det endte, som det endte, skal han se sig selv i spejlet. For det var ham, der fik partiet til at drage et kollektivt suk, siger Søren Pind og holder en kort pause, og så fortsætter han. I virkeligheden er det skæbnens ironi, at Lars Lykkes fald i sidste ende kan føres tilbage til Claus Hjort, og at han, som tit omtales som partiets mand, nu er imod partiet. Det tror jeg, at han er, fordi han nægter at kende, at det er hans skyld, at det endte sådan her. Altså, og hvis også i pressen tænkte, nu var det slut med at tale om Venstre, og hvis at Lars Lykke talte om, der var gløder, og så var det medierne, der pustede til ilden og så videre. Altså, de er jo selv udenom det, når de går ud sådan offentligt og kritiserer hinanden. Ja, altså, men jeg er jo ikke fuldstændig enig i Søren Pinds analyse af, hvorfor det eksploderede her for et par uger siden. Altså, hvis bare Claus Hjort og for så vidt Lars Løkke havde ladet Kristian Jensen give det der interview til Berlingske, og ikke havde insisteret på at ydmyge ham for åbent tæppe, så tror jeg sådan set, at dramaet jo på mange måder var drevet over. Men netop fordi de insisterede på at give Kristian Jensen den her lærestreg i det offentlige rum, så var det, og det er også det, sådan Pind siger, så var det simpelthen, at baglandet fik nok. De gad ikke mere ballade, som på en eller anden måde hidrørte fra det gamle Venstre, og med det gamle Venstre, mener jeg, altså Lars Løkke, Claus Hjort Frederiksen, Kristian Jensen, altså uanset hvor uen de mennesker i øvrigt måtte være, så repræsenterer de jo det gamle Venstre, og der var det her dybfølte ønske om at få luftet ud i lokalerne, fordi stemningen var, ja, blevet så forfærdeligt forpestet. Og der har man taget det første skridt nu, men det tager altså, det ved man jo selv, hvis man kommer ind i et lokale med dårlig luft. Altså, vinduerne skal lige stå åbne et stykke tid, før at lugten er væk, ikke? Jo. Henrik Qvortrup, mange tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Ja, selv tak. Fornøjelse. Politiske kommentator og vært her på mediemagasinet Q&A på kanalen. Og det er altså Venstres beskidte vasketøj, der endnu en gang bliver luftet i dag i Berlingske og med Søren Pind som afsender. Og ja, vi må jo tjene det ind på gyngerne, vi ikke har tjent på karusellen, og ham, der bestyrer gyngerne, det er dig, Lars Trier Mogensen. Godmorgen. Hvordan har du det i dag? Jeg har det glimrende, fordi der er både surt og sødt i det røde felt i dag. En af de sager, som jo på den måde ligger en lille smule i forlængelse af det, du lige talte om med den her borgerkrig i Venstre, det er, at det jo i sidste uge blev besluttet af flertallet i Folketinget at nedsætte en kommission, der skal undersøge Inger Støjbergs ansvar i den her kontroversielle sag om adskillelse af unge af asylpar. Og det er jo noget, der altså i yderste konsekvens kan føre til, at Inger Støjberg, som den kun 6. politiker i Danmarks historie, bliver sat for en rigsret. Og det er klart, at oppositionen lugter jo blod, og der er jo, det er jo ikke helt tilfældigt timing, at man ligesom valgte her i sidste uge nu frem mod det her valg af Inger Støjberg som mulig næstformand i Venstre, og sætte gang i det her. Og det er altså en ret opsigtsvækkende ting, at vi altså har en mulig næstformand i Venstre, som skal på anklagebænken, som skal trækkes gennem sådan en stor undersøgelseskommission. Det dykker jeg ned i. Og var det sure eller søde? Ja, det er i hvert fald, kan man sige, altså surt for regeringen. Det er sådan sweet and sour. Altså, men det er jo en god ting for regeringen, fordi noget jeg nemlig, altså kan man sige, knager lidt ned i, som måske er knap så bekvem for det røde fløj. Fordi på den måde, nu er vi kommet til det punkt, hvedebrødsdagene er ved at være slut. Nu kan vi ikke kun ligesom stryge regeringen med hårene. Og derfor kaster jeg mig over den økonomiaftale, der blev indgået i sidste uge, som umiddelbart blev præsenteret af finansminister Nicolai Wammen som et stort løft for velfærden. Og nu skulle man endelig se, at de store fanfare for valgkampen blev realiseret. Men når man dykker ned i det, så viser det sig altså, at der kommer ikke til at være væsentligt flere penge til velfærd i det kommende år. Og den måde, vi indrettes på i Danmark, gør jo, at det er kommunerne, der leverer velfærden. Altså, hvad de snakker og ævler om inde på Christiansborg, betyder i virkeligheden ikke så meget, hvis der ikke er penge i kassen ude i landets 98 kommuner. Og der må man altså bare konstatere, at den økonomiaftale, som faktisk er politisk set noget af det allervigtigste, der sker i en sæson, en politisk sæson herhjemme, ja, den er altså meget i samme rille som under de tidligere regeringer. Så altså, mål på den sådan, første afgørende test, er der sket et skift? Vi har fået nye minister, vi har fået nye statsminister, men er der også sket et politisk skift? Altså, er der en ændring i prioritering af velfærd? Der må svaret altså umiddelbart være klart nej. Det dykker jeg ned i, og prøver også at konfrontere nogle af de, lad os kalde det, røde borgmester. Kan de være tilfredse? Jeg taler blandt andet med SF's borgmester nede på Langeland, Tony Hansen. Kan han virkelig være tilfreds med den her økonomiaftale, som altså viderefører den tidligere regerings økonomiske linje? Og er han det, ved du det? Jamen, det er han nemlig, og det er det, der okay. på en måde er så syret og på en måde så gådefuldt. Men det er også, og det, der på en måde frustrerer mig. Jeg har lagt mærke til, at de har fjernet ordet omprioriteringsbidrag, og så er der noget, der hedder velfærdsprioritering. Præcis, og det er også en syret ting. Det er altså også lidt en leg med ord, ikke? Nå, det er godt, det skal du, det skal du ligesom dykke ned i. Ja. Hvad betyder det her? Ja. Præcis, og er det i virkeligheden, at de bare netop finder på nogle nye ord? At nu har man diskuteret det her omprioriteringsbidrag, hvor man har haft den her grønhøster i mange år, hvor man sådan ret dumt og blindt bare som har skulle spare. Det stopper man så. Uha, fint, folk klapper. Men så viser det sig, når man læser ned i papirerne, at så er det samme beløb, der skal spares på en anden måde. Og så, ellers er der noget, Lars Trier Mogensen, at være oppe i det røde felt over? Ja, det synes jeg, der er. Jeg får i hvert fald en mere ophedet debat. Jeg får blandt andet besøg af Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, til en diskussion om de her nye tilskud til fattige børnefamilier, som jo er et forsøg på regeringen på altså at kompensere for de fattigdomsydelser, der er blevet indført og som videreføres, og den stigning, der har været i børnefattigdom. Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance siger, at det er bare forældrenes dårlige moral, deres taberkultur, der i virkeligheden skyldes. Hvor jeg får diskussion med ham og også direktøren for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen. Jeg får også boligminister Kaare Dybvad i studiet til en større diskussion, kan man sige, om hvad regeringen egentlig gør ved de her kapitalfonde, som er ved at købe op af ejendomsmassen i København. Så det er på mange måder et klassisk rødt felt. Okay, og det menukort, det er altså kl. 10.05 i det røde felt med Lars Trier Mogensen.